Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sorular varsa sorusu olan el kaldırsın. Buyurun. Sorularla devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Biraz geciktim, kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yani öylesine sorular sormak yerine gerçekten hayatımızın içinde bir yıl boyunca Kur'an okuduk, anlamaya çalıştık. O dönemi anlamaya çalıştık. Yine ayetlerin amacını, iniş gayelerini anlamaya çalıştık ve bugüne uyarlamaya çalıştık. O yüzden sorduğumuz sorular da bugüne yönelik, yani okuduklarımızı hayata nasıl uyarlayacağız yönünde olmalı diye ben düşünüyorum. Ve kendim de o tarzda sorular hazırlamaya çalıştım. Birinci soru olarak şunu sormak istiyorum. Camın her alanında araçlar ve amaçlar var. Kur'an'da da araçlar ve amaçlar var malum. Bunları genel manada Müslümanlar çok karıştırıyorlar günlük yaşantımızda. Bu nedenle uygulamalarda da hayati sorunlar orada çıkıyor. Şirke kadar gitme tehlikesi bile söz konusu oluyor. Burada ayrıca kafa karışıklıkları da var. Örneğin namaz araç mı, amaç mı? Buralardaki yanlış tespitler nasıl imani tehlike ve bu emirleri yerine getirmede hangi yanlışları ortaya çıkarıyor? Araçlar amaçlardan bağımsız mıdır? Yoksa araçlar amaçları da belirler mi? Öncelikle bu sorumun cevabını öğrenmek istiyorum. Şimdi Asal-ı Mehmet Bey, herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Evet, amaçlar ve araçlar. Şimdi ben buna araçtan ziyade genelde bilimsel olarak veyahut da işte konuya daha metodik olarak baktığımızda şöyle dememizde yarar var. Her düşüncenin, her ideolojinin, her toplumsal düzenin dayandığı bir temel var. Buna ilke diyoruz temelde. Bu ilkelerin nasıl yerine getirileceğini, nasıl teşekkül ettirileceğini belirleyen kurallar var. Bu kuralların neyi amaçladığını, hedef olarak neyi gerçekleştirmek istediğini belirleyen hedefleri var. Ve bu kuralların hayata uygulanış biçimi var. Buna da metot deniyor. Yani işin aslında 4 tane temel hadise var. İlke, kural, hedef, metot. Hiçbir zaman metodu olmayan bir düşünce toplumda var olamaz gerçekte. O bir hayal olur. Örneğin ilkeleri var, kuralları var, bir de hedefi var ama topluma yansıması yok. Yani o kuralların topluma, o hedefe ulaştırılacak şeylerin, kuralların, düzenin topluma nasıl yansıyacağını, insanlar üzerine nasıl teşekkül edeceğini, insanların hayatında neleri değiştireceğini veya insanların hayatında neyi ifade edeceğini belirleyen bir uygulama biçimi, bir metot olmadığı zaman o kurallar havada kalır, hedef havada kalır, ilkeler sadece felsefik bir ilke olarak gün yüzüne çıkar. Sizin sorunuzdaki esas şey, benim anladığım kadarıyla, metodun ilkeleştirilmesi. Yani kuralların yeryüzünde insanda var olmasını sağlayacak metotların ilkeler haline gelişi. Bu elbette meseleye tepeden bakmak değil, tepe taklak etmek gibi bir şey. Yani her ifadenin, her toplumsal düzenin, her dinin veya her ideolojinin dayandığı esasların tersinden alınıp yeryüzüne egemen haline getirmesi demektir. O zaman iş çığırından çıkar. Örneğin siz yasayı koyuyorsunuz, yasaları, kanunları. Bu kanunları korken belli bir temelden hareket ediyorsunuz. Ve başarmak için, ulaşmak için ortaya koyduğunuz bir hedefiniz var. Fakat bu kuralların, bu yasaların uygulanmasını esas amaç kabul ediyorsunuz, esas ilke kabul ediyorsunuz, esas hedef kabul ediyorsunuz ve neticede sadece kurallarının uygulanır oluşunu gündeme getiriyorsunuz. O zaman toplumda çok tartışılan şu durum ortaya çıkıyor. Yasalar uygulanıyor ama ilkesiz, kuralsız ve amaçsız. Bugün hukuk nosyonunda yasaların ruhundan uzak, amacından uzak, onun dayandığı temel ilkelerden uzak uygulanış biçimlerine yasaların en kötü şekilde uygulanışı olarak tartışılmakta ve gündeme getirilmekte. Aynı şekilde ideolojilerin de eğer uygulama biçimleri bir amaç haline dönüştürülürse, amaç sadece uygulama biçimlerini gerçekleştirmek ise onun hedefleri unutulur. Örneğin insanın mutluluğu için ortaya çıkan bütün düzenlerin, bütün ideolojilerin saptığı ana noktalardan bir tanesi budur. bir dönemde belli tezlerden, belli ilkelerden giden ideolojiler belli hedeflere ulaşmak için yasalar oluştururlar. Bu yasaları hayata hakim kılacak metotlar geliştirirler. Eğer bir gün mesele sadece metotları ortaya koymak ise bu metotları niçin geliştiriyorlardı? Ortaya koydukları bir kurallar vardı. Bu kuralları belli bir temelden alıp, ilkelerden alıp insanın mutluluğu için hedefe götürmeye çalışacaklardı. Ve neticede o kuralları topluma indirgeyeceklerdi. İndirgeyecekleri usullere ise metot diyecektik. Şimdi eğer insanlar metotları amaç haline getirirse orada insanın mutluluğu ortadan kalkar. Sadece bugün sosyolojide veya siyasette denilen şey ortaya çıkar. Mesela polis devleti, mesela asker devleti, mesela tiranlık, mesela diktatorya, mesela ne bileyim faşizm. Bütün bu olgular, saydığım bütün bu olgular ortaya çıkan anlayışların, ideolojilerin, düzenlerin ilkelerinden koparak, esas amaçlarından, hedeflerinden saparak ve o ilkelerine göre üretilmiş kurallarından da bir kenara bırakarak sadece o kuralların acımasız bir şekilde insanın mutluluğu için sözde ortaya konulan ilkeden kaynaklanan, amaçtan kaynaklanan kuralların sadece uygulaması hedef haline getirilirse, sadece uygulaması amaç haline getirilirse işte o zaman ruhsuz, duygusuz, amaçsız, hedefsiz, ilkesiz bir yasa uygulamasıyla karşı karşıya, düzen uygulamasıyla karşı karşıya kalınır ki o zaman bu tür sistemlere faşizm, diktatorya gibi isimler takılır. Çünkü orada artık insanın mutluluğu ortadan kaldırılmıştır. Bugün toplumda hangi ideoloji olursa olsun, hangi düzen olursa olsun, ilk çıkışlarına baktığımız zaman her birisi insanların mutluluğu, insanların dünyadaki varlıklarının daha iyi, daha rahat yaşamaları için üretildikleri iddia edilmiştir. Yani ister ateizm çıksın ortaya, ister sol çıksın, ister liberalizm çıksın, isterse insanlar bir din üretsin kendi akıllarından veya Allah insanlara bir din göndersin, yaşamlarını ona göre kursunlar diye. Hangisine bakarsanız bakın, ilk çıkışlarında hep insan vardır, insan odaklıdır, insanın mutluluğu vardır. İnsanın yeryüzünde daha bilgili, daha bilinçli, daha aydın ve daha kişilikli yaşaması için ve insanların birbirlerine olan haklarının daha adil bölüşümü için ortaya çıktıklarını iddia ederler. Bugün liberalizm insanı kutsarken insanı tanrılaştırmak amacı yoktur. İnsana değer vermeyi amaçlar. Yüzyıllarca dünyada köleliğin hakim olduğu ve burjuvazi düzenlerin, kral kilise ikilisinin burjuvaya çanak tutup tamamıyla insanların köleleştirdiği bir toplumsal yapıdan gerek Batı'da, gerek Asya'da, gerek Uzak Asya'da bu yapıdan kurtulmanın yolu insana özgürlüğünü vermek ve insanı değerli hale getirmek için ortaya atılan fikirlerden oluşur. Bugün liberalizm veya hümanizm dendiği zaman. İlk çıkışında hiçbir zaman insanın tanrılaştırılması yoktur. İnsanın kutsanması yoktur. Ama insanın değerli hale getirilmesi vardır. Peki insanı değerli hale getirmek için ortaya konan bu ilkeli hareket eden liberalizm, hümanizm gibi düşünceler, kapitalizm gibi düşünceler, hedeflerini insan odaklı kurarken insanın daha huzurlu, daha rahat, daha imkanlı, daha modern, daha haklarına sahip çıkmış olarak yaşayacak bir düzene kavuşacaklarını iddia ederek, bunu hedefleyerek ortaya çıkan bu düzenler neticede ne olmuştur diye baktığımız zaman bugünkü kapitalizmin acımasız çarklarına yerilmiştir. Gücün eline geçmiştir. Niçin? Çünkü değerli hale getirilen insan bir müddet sonra kutsanmıştır. Kutsanan insanlar güçleri orantısında diğer insanlar üzerine hükmetmeye başlamıştır. Diğer insanları kendilerine değişik şekilde, eski usulde değil, değişik şekilde köle olarak kullanmaya başlamıştır. Görünürde insanların hakları ve hukukları eşittir ama görünmezde sadece güçler eşittir ve güçler haklıdır. Niçin? Yasa aynıdır. yasalar önünde, örnekleyelim, batıda, yasalar önünde zengin, fakir, soylu, asil hiçbir şey ifade etmez. Hepsi eşittir ve herkese adil davranacağını iddia eder yasalar. Ama o kuralların uygulanması noktasına gelince, metodik olarak o kurallar uygulanırken, o düşüncenin ortaya çıkan, insanı değerli hale getiren ilkeleri ve insanın mutluluğu için ortaya çıkan hedefi gerçekleşmez. Niçin? Çünkü sadece yasanın uygulanması esas alınmıştır. Yasalar ruhsuz bir şekilde uygulanmaz. Örneğin bugün ülkemizdeki yasalara baktığımız zaman, ülkemizdeki yasalar da aynı şekildedir. Kanunların ruhundan, yasaların ruhundan, ortaya çıkan ilkelerin özünden, hedeflerin özünden saparak bir uygulama alanı gelişmiştir. Ve haksızlık, zulüm, eşitsizlik, adaletsizlik hüküm sürmüştür ve toplum kaos haline gelmiştir. Ve bugün mahkemeler, adliyeler dolup taşmaktadır davalarla. Devasa binalar yapılmakta, yüzlerce mahkeme kurulmakta ama hiçbir şey olmamaktadır neticede. Bir bakıma suç makineleri üretmeye başlamıştır. İşte ilkesi kaybolmuş, hedefi kaybolmuş, ilkelere ve hedeflere göre yasalar haline gelmiş, kurallar haline gelmiş bir yapılanmanın uygulamasında eğer o uygulamalarda ilke unutulmuşsa, hedef unutulmuşsa ne olacağı, niçin olduğu ve ne yapılmak istendiği unutulmuşsa somut yani maddi uygulamalar başlar ve bu maddi uygulamalar maneviyatından uzak, ruhundan uzak bir şekilde uygulandıkça bu sefer adalet doğacağına, insanların değerli haline gelişi doğacağına ne doğmaktadır o zaman? Zulüm doğmakta, eşitsizlik doğmakta ve insanlar suç makinesine dönüştürülmektedir. Aynı şeyi solda görebilirsiniz. Bugün solun iddiasına baktığınız zaman ırksal farklılıklar kaldırılacak, insanlar eşit hale gelecek ve emeğin sermaye karşı yenilmişliği kaldırılacak, sermaye emek eşitliği gelecek ve insanların her birisine eşit haklar verilecek ve sosyal adalet sağlanacak ve dünya insanlık için bir cennet haline dönüştürülecek. İnsan bunları duyduğu zaman hayran kalmamak mümkün değil. Mükemmel özler ve mükemmel istekler ve mükemmel ilke ve mükemmel hedef. Peki ne oldu? Sol düşünce Rusya'da, daha sonra Çin'de, daha sonra Küba'da ve diğer bazı yerlerde kendini boy gösterdi. Toplumsal uygulamaya girdi. Toplumsal uygulamaların arkasından bir çöküş yaşadı. Çünkü o çöküş ortaya koyduğu insanlık ilkelerine aykırıydı davranışları. Onun için yaşandı. İddia ettiği hiçbir şey olmadı. Yani emeğin sermaye karşısında yenikliğinin ortadan kaldırılması yapıldı. Ne yapıldı? Sermaye sıfırlandı. Devlet sermayedar oldu. Bütün hak ve menfaatler devlete bağlandı. Kişisel insanların dışında bireysel sermayeler kaldırıldı. Devlet bütün gücünü insanlar üzerine yürüttü. Ve böylece eskiden küçük sermayelerin ezdiği insanlar, köleleştirdiği insanlar devletler tarafından köleleştirilmeye başlandı. Devlet emeğe kendisi fiyat koydu. Hiç olmazsa kapitalist düzenlerde sermayeler kendi orantılarına ve kar amaçlarına yönelik bir şekilde emeğe değerler biçerken rekabet ortamında emeğin az olduğu yerde emek değerli kılınırken, emeğin çok olduğu yerde emek değersiz olurken, sol düzenlerin, komünist düzenlerin oluşturduğu toplumsal yapıda, güya o insanların emeğini koruyacak toplumsal yapılarda, emeğe en güçlü kurum, devlet, fiyatmıştı. Rekabeti de yoktu. Bir karşı fiyat veren yoktu. Kapitalist düzenlerde bir karşı fiyat veren vardı. Bir sermayedarın 5 lira dediği emeğe, öbürkü 6 lira diyebiliyordu, örnekleyelim. Ama bir devletin 5 lira dediğine bir başkası çıkıp 6 lira deme hakkı yoktu. Çünkü karşısında güç yoktu. Böylece müthiş bir emeğin ezilmesi yaşandı. İnsan değerlerinin silinmesi yaşandı. Ve çok kısa bir zamanda 50-60 yıllık bir ömürde Çin'de, Rusya'da ve Küba'da, Arnavutluk'ta, Doğu Avrupa'da komünizm bitti. Niçin? Çünkü ortaya konulan ilkelere göre amaçlara göre ortaya konulan kanunlar ruhsuz uygulandı. Sadece uygulandı. Ama nasıl uygulandı? Sorusunun karşılığında ruhsuz. Kanunların uygulanması, metodik olarak uygulanması bir hedef haline geldi. O uygulanırken insanlar ezildi. Halbuki insanların ezilmesi yasaktı. O kanunlar uygulanırken insanların mutluluğu elinden alındı, sosyal hakları elinden alındı, özgürlükleri elinden alındı ve büyük bir toplumsal imenin altında bireyler sıfırlandı, köleleştirildi. Halbuki insanın değerli hale getirilmesi amaçtı. Kanunlar onun için ortaya konmuştu. Kanunları ortaya koyan ilke, kanunları ortaya koyan hedef insandı. Ama uygulamasındaki metotta insan unsuru, o kanunların ilkesi, amacı ortadan kaldırılınca, sadece kanunlar uygulanmaya başlayınca somut bir şekilde, neticede. Şimdi aynı şey dinlerde de var. Her dinin ilkesi var. İslam'ın da ilkesi var. Her dinin kuralı var. Yasaları, Allah'ın emrettiği şeyler var, yasakladığı şeyler var ve serbestler var. Kurallar üç kısımdan oluşuyor. Emirler, yasaklar ve serbestler. Allah bu hükümleri korken, yani emirlerini, yasaklarını ve serbestlerini ilan ederken hedefini de belirledi. Bundaki amacı neydi? Bu kuralları koymasındaki amaç neydi? Allah bunu Kur'an'da açıklıyor. İlkesinin özü neydi? Allah'tan başka hiçbir varlığın insan aklı, insan iradesi üzerinde egemenlik kurma hakkı yok. Temeli bu değil miydi? La ilahe illallah. Ne demekti? Allah'tan başka hiçbir varlığın insanlar üzerinde, yaratılmış varlıklar üzerinde egemenlik kurma hakkı yok. Buna dayalı olarak Allah bu kaideye, bu ilkeye dayalı olarak dinin kurallarını ben korum. Emirleri, yasakları, serbestleri ben ilan ederim. Bundaki amacım nedir sorusuna ben cevap veririm dedi. Kurallarını koydu. Risalet olarak, risalet makamı olarak Resulullah'a da uygulattırdı. Gösterdi uygulamalarını. Sonuç ne? Sonuç tevhid unutuldu. Yani ilke. Amaç da unutuldu. Yani hedef. O dinin ortaya koyduğu kuralların amacı neydi? O ilkenin amacı neydi? O da unutuldu. Kuralların özü, ilkesi, amacı unutulunca bu sefer ne oldu? Kuralların tatbikatı ortada kaldı somut bir şekilde. İşte Allah'ın farzları var. Allah'ın farzları uygulanıyor. İlkesiz, amaçsız. Üzerimize bir din yıkılmış, atalarımızdan gelmiş. Biz bu dini yaşamak zorundayız. Madem ki Müslümanız, çoğu zaten yaşamıyor ama bazıları yaşamak istiyor. Madem ki yaşamak istiyoruz, o zaman uygulayalım. Ne emri var? İşte namaz. Tamam, uygulayalım. Ne emri var? İşte oruç. Tamam, uygulayalım. Peki, uygulayanlar o namaz hükmünün temeli olan ilkesini, o namaz hükmünün hedefinin ne olduğunu ve o kuralın hangi anlamda, ne şekilde, hangi kavramda konduğunu biliyor mu? Sorusuna baktığımız zaman hayır. İnsanların ne ilkeden haberi var, ne o kuralın aslından haberi var, ne efendim işte o namazı kılmakla neyi gerçekleştirme olacak, amacı neymiş, hedefi neymiş, hiçbir haberi yok. Oruç tutuyor. Aynı şekilde. Müslümanca bir hayat yaşamak için yola çıkıyor. İlkesi var mı? Yok. Kuralı var mı? Yok. Hedefi var mı? Yok. Metodu var sadece. Hangi metot? Şekli bir davranışlar biçimlenmesi var. Şekiller var. İşte Müslümanlar şöyle giyinir, tamam. Müslümanlar işte bayram gelir, bayram yapar. Onların dini bayramları vardır. İşte kurban geliyor. Örneğin kurban kesmek vacip. Kime göre? Hanefilere göre. Diğer mezheplere göre sünnet. Ama şu topluma bir bakınız, örnekleyelim. Yakın bir hadise olacağı için, taze bir hadise olacağı için. Bakınız, Allah'ın farz kıldıklarını, Allah'ın haramlarını terk eden toplum, Allah'ın farz kılmadığı, kesilmediği zaman haram olmayan ve sadece nafile bir ibadet olan kurbanı namazdan daha üstün görür, kesme için dört döner, kesmediği zaman dininin gereğini yapmamış sayar. Halbuki içki içiyordur, haram işliyordur. Halbuki namaz kılmıyordur, haram işliyordur. Halbuki Ramazan gelir oruç tutmuyordur, haram işliyordur. Fakat haram işlemeyeceği kesmediği zaman bir kurbanı kesmek için dört döner. Borca girer, parası yoksa onur meselesi yapar, her şeyi yapar. Niçin? İşte bunun içine dininin ilkesinden uzaktır. Dininin kurallarından uzaktır. Neyin Allah'ın kuralları olduğunu, neyin olmadığını bilmemektedir. Tam ayıramamaktadır. Toplumsal geleneklerin, toplumsal adetlerin, örflerin Allah'ın dininin önüne geçtiğini görmemektedir. Halbuki Allah'ın ilkesini anlamış olsaydı, Allah'ın dininin kurallarını anlamış olsaydı, Allah'ın dinini ortaya koymadaki, kurallarını ortaya koymadaki hedefini anlamış olsaydı, hiçbir zaman nafile bir ibadeti farz bir ibadetin üstünde tutmayacağını bilirdi. Ama şu anda bilmiyor. Şu anda kurban kesmesi bir amaç, buna çalışıyor. Peki kurban kesmesi bir amaçken kendisine emredilmiş bir kural mı? Hayır. Yapmazsa haram işleyeceği bir kural mı? Hayır. Dinin ilkesi mi? Hayır. Çünkü dinin ilkesi insanları bağlayacak, insanlara kural koyacak sadece Allah'tır ilah olarak Allah'ın farz kılmadığı hiçbir şeyi insanlar diğer insanlara farz kılamaz. Allah'ın haram kılmadığı hiçbir şeyi insanlar diğer insanlar üzerine haram kılamaz. Ve hiçbir insan Allah'ın farz kılmadığını, Allah'ın haram kılmadığını kendine farz kılamaz, haram kılamaz. Dinin ilkesi bu değil mi? Evet, Allah'ın da belirttiği gibi dinin ilkesine ve kurallarına uymak Allah'a ibadet değil mi? Evet, peki Allah'a ibadet için yola çıkan bir Müslüman sözde Allah'ın ilkesine uymazsa, Allah'ın farz kılmadığını kendine farz kılarsa, Allah'ın haram kılmadığını kendine haram kılarsa ibadet etmiş olur mu? Hayır. İşte bir örnek verdim. Ama örnekler çoğaltılabilir. Örneğin namaz. Saadet Hanım da namazı örnek vermiş. Namaz araç mı amaç mı? Bir kere amaç değil namaz. Namazı araç olarak kabul etmek, sadece araç olarak kabul etmek mümkün değil. Namaz bir kural, kanun. Allah'ın dininin kanunlarından bir tanesi. Müslümanlar namaz kılar. Bu araç değil. Bu yasa. O kanunu nasıl uygular? Hayatını nasıl geçirir? O geçirme şekli, tarzı bir araç. Yani ben bu ibadeti yerine getirmek istiyorum. Bu kuralı yerine getirmek istiyorum. Nasıl getirebilirim sorusuna önüne bir şekil konur. Bu şekilde getirirsin. O şekli uygularken onun özünü, ilkesini ve amacını unutmadan yaparsın. Allah'ın emirlerini yeryüzünde uygulayan Resulullah onu, o emirleri yeryüzünde nasıl uyguladı konusuna verilecek soruda ve cevapta Allah'ın her emrinin ister haram, ister haram hükmü, ister farz hükmü, Resulullah'ın uygulama biçiminin, uygulama anlayışının vahyin sünneti olarak karşımıza çıktığı ve böylece o metodun teşekkül ettiği ortaya çıkar. Çünkü metot olmasaydı, örnek yerim, metot olmasaydı Allah ilkesi doğrultusunda bir kural koymuş, bu kuralı uygulayanlar belli bir hedefe gidecekti, kuralı uygulama biçimi bir metodu olmasa kural uygulanmayacaktı. O zaman da amaç hasıl olmayacaktı. Örneğin siz güzel bir ilkeden çıkarak çok iyi bir toplumsal düzen teşekkür ettirebilirsiniz. Hedefinizde mükemmel bir insanlık oluşturmak için olabilir. Ve bu doğrultuda yasalar oluşturabilirsiniz. Fakat bu yasaları nasıl uygulayacağınıza dair bir usul yasaları, onları uygulamaya geçirecek bir metodik yasalar yapmadıktan sonra o kurallar hayata indirgenmez ve o amaç gerçekleşmez. Geçen aylarda yazdığım Sembolizm ve Şekilcilik isimli makaleyi dikkatli bir okuyun. Her dinin, her ideolojinin, her düşüncenin sembolleri vardır. O semboller şekille hayatta kendisini gösterir. Allah'ın da namaz hükmünün sembolü namazdaki rükünlerdir. Namazdaki rükünler bir amaç değildir. Allah'ın hükmünün yeryüzünde tecelli ediş şeklidir. İnsan bunu yaparak o tecelli ediş şeklinin içerisinde kendisine, çevresine, kendisinin Allah'ın emirlerini yerine getirdiğini hem kendi duygularına, kendi bedenine ve çevresine göstermiş olur. İnsanlar onu oradan tanır. Bir insanın ben Müslümanım demesi yetmez. Ben Müslümanım diyen kişi Rabbinden gelen hükümleri hayatında var kılacaktır. Var kılmadığı anda ben Müslümanım demesi yetmez. Çünkü Allah'tan ayet okuduk. Biz onları sadece inandık demekle başıboş bırakacaklarını mı sandılar? Elbette onlara emrettiğimiz hükümlerden tek tek soracağız. Yani yapıp yapmadıklarını. Çünkü orada eylem, fiil gerçekleşir. Fiil nedir? Kuralın hayatta varoluş şeklidir. Allah kuralını kor, ilkesinden hareket ederek kuralını kor, amacını da söyler ki dinin amacı ibadettir. Allah'ın kurallarının amacı Allah'a olan ibadettir insanın. Allah kuralını kor, bu kuralların hayata geçirilmesi fiille gerçekleşir ve bu fiille gerçekleşen her fiil semboldür. Yürümek bir semboldür, oturmak bir semboldür, konuşmak bir semboldür. İşte namazda sembolle kılınır. Çünkü fiile geçiyor. Fiiliyata, uygulamaya geçecek her düşünce sembolleşir, şekillenir. Şekilleri, sembolleri din edinenler yanılır. Semboller, şekiller din değildir. Dinin yeryüzündeki görüntüsüdür. Bir Müslümanın dininin yeryüzündeki görüntüsü, Allah'ın emrettiği kuralların hayatında şekillere dönüşerek var olmasıdır. Onun için sahabenin Resulullah hakkında şu sözü çok önemlidir. Hani Ayşe'ye, validemize sormuşlar. Ya Ayşe, Kur'an'ı bize anlat. O da demiş ki, siz Resulullah'ı tanımıyor musunuz? sanıyoruz. İşte o Kur'an'ın yeryüzüne insan silüetinde inmiş halidir. Çünkü Resulullah yaşayan Kur'an'dır. O yaşayan Kur'an bir şekildir. Resulullah'ın bedeninde, hareketlerinde, oturmasında, kalkmasında, yemesinde, içmesinde, namazında, orucunda, niyazında, insanlara ilişkisinde var olan bir insanlık kimliğidir. Elle tutabilirsin, gözle görebilirsin, dokunabilirsin, hissedebilirsin. Ama o insan İslam değildir. O insan din değildir. Dinin yeryüzünde şekillenmiş şeklidir. Din nedir? Din onu hazırlayan şeylerdir. İlkedir, kuraldır, hedeftir. Metotla yeryüzüne yansır. Ne yazık ki dinin ne olup olmadığı noktasında insanlar şaşırmışlardır. İlkeyi, kuralları ve hedefi bir kenara bırakarak şekilleri, sembolleri din saymışlardır. Ve böylece dinin hedefi olan şey Allah'ın belirlediği hedeften sapmışlar. Dinin kuralları olan şey Allah'ın koyduğu düzen ve dinin ilkesi olan şey Allah'ın dışında hiçbir varlığın insanları egemenlik altına alamayacağı, aklına, muhakemesine, iradesine egemen olamayacağı ilkesi ortadan kaybolduğu gün şekiller din olur. Ha bu şirk midir? Bu dinden çıkış mıdır? Dinin ilkesi yoksa, dinin kuralları yoksa ortada ve dinin hedefi yoksa ortada. Sadece bir şekil varsa ve o şekilde insanlar din diyor ise ilkesi, kuralları, hedefi olmayan bir din elbette yoktur. İşte daha önce örneklerini verdiğim gibi bir yasanın ruhsuz uygulanması, ilkesiz uygulanması, kuralsız uygulanması ve hedefsiz uygulanması nasıl insanların mutluluğu için ortaya konulan yasaların somut olarak yeryüzünde uygulanırken ruhundan kopmuş, ilkesinden kopmuş, duygularından arınmış ve hedefinden sapmış bir şekilde uygulanması, habersiz bir şekilde uygulanması insanlığa adaleti, eşitliği getireceğine zulmü getiriyor ise Allah'ın ortaya koyduğu dininde uygulanış biçimindeki ilkesizlik, kuralsızlık ve hedefsizlik sadece zulmü getirir. Ve hiçbir zamanda zulüm getiren bir uygulama biçimi Allah'ın dini olamaz. Şimdi basit örnekler vereyim. Mesela Erzurum'un Hınıs kazasında gazetelerde geçen de yazdı. Bundan 3 yıl önce camide insanlar namaz kılıyor. Kılarken bir Müslüman kardeşimiz kalp krizi geçirmeye başlamış. Etrafındaki Müslüman arkadaşları cemaatle namaz kılınırken namazımız bozulur, namazımıza sakatlık gelmesin diye Müslüman kardeşlerine müdahale etmemişler. Ve Müslüman kardeşimiz ölmüş. Gazeteler yazıyordu. Şimdi burada namaz amaç mı oldu yoksa bir dinin hayatta varoluş şeklinde yeryüzünde tecellisi olarak mı anlaşıldı? Sorgusunda burada namazın bir amaç haline dönüştüğünü görüyoruz. Halbuki dine baktığımız zaman din insanı yaşatmak için vardır. Bu dini yaşayarak örnekleyen Resulullah'ın hayatına baktığımız zaman Resulullah'ın namaz kılarken kapı çalındığı zaman evinde gidip kapıyı açtığı, hiç seslenmeden buyur ettiği el işaretiyle ve yarım kalan namazını devam ettiğini bize anlatan hadisler vardır. Yani ben namaz kılıyorum, seslenmeyeyim, kapıyı da açmayayım dememiştir. Çünkü namaz kılma süresinin ne olacağı belli değil. Adam çalacak çalacak kapıyı bırakıp gidecek belki. Ama Resulullah kapıyı açmıştır, buyur etmiştir el işaretiyle ve namazına devam etmiştir. Namazı bozulmamıştır. Hadi bu bir şey ama Allah'ın dininin ortaya koyduğu kurallar bir insanı yaşatmaktır, öldürmek değil. Kuralların özüne baktığımız zaman insan yaşamı kutsaldır. İnsanı yaşatmak kutsaldır. Allah'ın bir kuralı uygulanırken eğer bir insanın yaşamını elinden alıyor ise, eğer insanlara zarar veriyor ise, orada kurallar değildir hakim olan. Allah'ın ilkesi değildir, hedefi değildir hakim olan. Orada ilkesiz, kuralsız ve hedefsiz bir yaşam şeklinin, bir din uygulanış biçiminin insanlığa zulüm getirişi vardır. Daha örneklerim var, örneklerim. Haç mevzu. Haç anında olanlar. Şimdi haber dinliyorsunuz. Efendim haç sırasında Kabe'nin etrafında tavaf ederken bugün 2 kişi kalpten, 5 kişi ezilerek öldü. Allah Allah. Hadi kalpten olmadı, kriz geçirdi öldü. Ezilerek nasıl ölür? Allah'ın emrettiği bir görevi yapmak için yola çıkanlar, insan öldürmenin yasak olduğu bir yerde, bırak insan öldürmeyi, hayvanın öldürülmesinin yasak olduğu bir yerde, bırakın hayvan öldürmeyi, otların koparılmasının dahi yasak olduğu bir alanda, bir zamanda, haç esnasında sadece taşı öpmek için veya taşa elini dokundurmak için hınçla, halbuki taşı öpmek veya dokundurmak farz değil. Ama onu yapmak için hınçla, gücüyle, kuvvetiyle yararak giderken ezdiği insanların Müslüman kardeşleri olduğunu unutan ve onların ölümüne yol açan bir insanın ibadet anlayışı ne olabilir ki? Müslümanlık olabilir mi? Allah'ın ilkesinde, kurallarında böyle bir şey mi var? Ki uyguladığı şey Allah'ın kuralı da değil. Yani Hacerül Esved'e dokunmak veya onu öpmek Allah'ın dininin emirlerinden değil ki. Atalar dininin veya Allah'ın Kur'an'da ehli kitap olarak tarif ettiği kitap ehlinin temel özellikleri budur. Allah'tan gelen ayetler okunmuş ama anlaşılmamış. Allah'tan gelen ayetler okunmamış ama okuduğunu iddia eden, anladığını iddia eden insanlara uyulmuş. Allah'tan gelen ayetler çıkarlara göre evrilip çevrilmiş. Allah'ın ortaya koyduğu ilkeler, kurallar ve hedef saptırılmış, amacından dışarı çıkarılmış, ilke unutulmuş, kurallar unutulmuş ve din sembollere ve şekillere dönüştürülmüş, semboller ve şekiller din olmuş. Allah bu yapılanmaya ehli kitap demiyor mu? Allah geçmiş toplulukların bozulma nedenlerini, sapma nedenlerini bu şekilde tarif etmiyor mu? Bu şekilde özetlemiyor mu? Allah'ın ortaya koyduğu bir yaşam, Allah'ın ortaya koyduğu bir yaşama haram yoldan gidilebilir mi? Şimdi akıl diyecek ki hayır. O zaman insanı yaşatmayı esas alan Allah'ın dini, insanları öldürerek hakim kılınıyor ise insanı öldürmek haramdır. Haksız yere. Haram yoldan Allah Müslümana asla kendine ulaştırmaz. Hiçbir haram yol, Allah'ın yasakladığı hiçbir haram yol insanı Allah'a ulaştırmaz. Ve Allah'ın ortaya koyduğu hedef, ibadet hiçbir şekilde haram yoldan geçerek varılmaz. Oraya ulaşılmaz. İşte günümüzde biz Müslüman olarak içinde yaşadığımız toplumda Allah'ın dinini yaşamak için ve egemen kılmak için şunu şunu yapabiliriz. Şunu şunu yapabiliriz dediği şeylere baktığın zaman Allah'ın helal saydıklarından değilse, Allah'ın haram kıldığı yapılanmalar ise veya uygulamalar ise Allah'ın haram kıldığı yapılanmalarla ve uygulamalarla asla ve asla Allah'a ibadet edilmiş olmaz. Çünkü haramdan helale yol yoktur. Çünkü helaldan harama çıkış yoktur. Bunlar yasaktır. Haram helala çıkmaz, helal harama çıkmaz. Bugünkü toplumumuzda, bugünkü Müslümanlarda eğer kafa karışıklıkları varsa araçlar ve amaçlar konusunda önce araç ve amaç konusundaki bilgilenmeleri ve kavramlamaları yanlıştır. O çok önemli değildir. Araç nedir, amaç nedir çok tartışabilir. Kavramları da yanlış olabilir ama önemli olan değildir. Önemli olan bir Müslümanın Allah'ın koyduğu ilkeye, kurallara, hedefe ve onun metoduna uygun hareket etmesidir. Allah'ın kuralları haksız yere adam öldürmeyi yasaklarken, örnekleyelim. Allah'ın kuralları ister inansın ister inanmasın, zulüm içinde olmayan bütün insanların mutlu, huzurlu, barış içinde yaşamalarını emrederken, baskıyı ve zulmü hiçbir şekilde Allah kabul etmez ve yasaklarken, eğer din adına uygulanan metotlar baskıyı ve zulmü getiriyor ise, yaşatılması gereken insanı yaşatmıyor ise, barışı ve huzuru sağlamayıp kavgayı ve huzursuzluğu çıkarıyor ise ve insanlar bunları yaparak, metotları bu şekilde uygulayarak dinin gereklerini yaptığına inanıyor ise ve yaptıkları Allah'ın ilkesine, kurallarına ve hedefine aykırıysa orada semboller ve şekiller yani metot din edinilmiştir. Halbuki metot tek başına din değildir. Metot Allah'ın dininin yeryüzünde şekillenmesinden ibarettir. Kendi başına bir din değildir. Allah'ın ilkesi, Allah'ın kuralları ve o kuralları uygulayacak insanların ulaşacağı hedef, o metotla şekil bulur hayatta kendisini gösterir. Şekil bulan şey din değildir. Yaşayan Resul din değildir. Yaşayan Resul Kur'an'ı yaşamaktadır ama Kur'an değildir. Yaşayan Resul dini yaşamaktadır ama kendisi din değildir. O var olan Allah'tan gönderilen bir dini, Allah'tan gönderilen bir kitabı yaşayarak insan olarak kendisi temsil etmektedir ama kendisi din değildir. Onun için bir Müslümanın hangi devirde hangi çağda olursa olsun Allah'ın ortaya koyduğu ilkeyi, kuralları ve hedefi hayatında var kılarken uygulayacağı metotlar ki Resulullah'a uygun şekilde olması şarttır, tek başına din değildir. Dolayısıyla o metodik uygulamaları işte namazını, orucunu veya diğer ibadet kurallarını, uygulamadaki kurallarını tek başına din sayarsa, ilkesinden habersiz, kurallarından habersiz ve de hedefinden habersiz tek başına din sayarsa din yoktur, sadece görüntü vardır. Evet, biraz uzun oldu cevap sanıyorum ama ben anlattığıma inanıyorum. Anlaşıldıysa mesele yok. Başka sorunuz var mı? Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten günümüzün bütün coğrafyalarındaki işte bütün izinleri de içine alarak, peygamberimizle de bağlantısını kurarak benim için çok aydınlatıcı oldu. Teşekkür ediyorum. Bunun dışında soracağım bir soru daha var. Kur'an kaynaklı zem kelimesi, şek, harf, kuşku kelimeleri, cehalet kelimeleri, bunların hepsini Kur'an'ın içindeki anlamlarıyla alıyorum. Bu kavramlar, bunları iman şirk ayrımında bu kavramların ne anlamda önemlidir? Yani insan bu kavramları maalesef üzerinde fazla düşünmüyoruz. Düşünmediğimiz için de hayatımızda bunlar var aslında. Yani yerine göre kuşkularımız da var, zanlarımız da var. İşte harf, şek kelimeleri, cehalet dinin içinde de var. Diğer hayatımızın tüm alanlarında da var. Bu kavramların hayatımızda olmasını kastediyorum. İman, şirk ayrımında bunlar ne anlamda önemlidir? Yani Kur'an'da Allah bu kavramların hangisini yasaklıyor? Hangisine izin veriyor? Nereye kadar esneklik olabilir? İmanda zan, şek, tahmin, kuşku, cehalet olabilir mi? Belli ölçülere kadar izin var mı? Yani hayatımızda bu kavramların neyine ne kadar ölçüleri olmalı? Aslında olmaması daha elzem ama maalesef bir insanın hayatından bunları tümüyle çıkarması da bir yerde imkansız gibi. Ve bu konuda da düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Tekrar teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyeyim ki Kur'an açısından meseleye bakarsak, insan açısından değil, Kur'an açısından meseleye bakarsak gerçek bilgi Allah katındadır. İnsanların ürettikleri ise zandan ibarettir. İnsanların Allah'ın ürettiği değil, Allah'ın ortaya koyduğu gerçeklerle ilgili dünyada yaşayan insan, Allah'ın yarattıklarıyla karşı karşıya gelerek, yani beş duyusuyla algılayarak, Allah'ın gerçeklerinden bir kısmına sahip olur. Yani o bilgilerden bir kısmına sahip olur. Allah'ın gönderdiği vahiyler aracılığıyla da beş duyusunun dışındaki bir alandan bilgi alarak sahip olur. Ancak her iki bilgide de insanın kafasında oluşan şey zandır. Zandan insan hiçbir zaman kurtulamaz. Örneğin, insan gözüyle görür. Gördüğü zandır. Gerçeğin kendisi değildir. Çünkü biyolojik yapısında şunu biliriz ki insan görme sınırları içerisinde görmektedir. Görme sınırlarını aştığı anda gerçek değişecektir. Örneğin insan gözü bir mikroskopla bakar gibi görmeye başlarsa veya insan gözü bir teleskop gibi bakar gözüyle görmeye başlarsa karşıda gördüklerini nasıl görecektir? Örneğin birbirimizin suratına bakıyoruz. Eğer bizim gözümüzün sınırları, görme sınırları bir mikroskopun inceltisi doğrusunda görme sınırlarına sahipse herhalde birbirimizin yüzüne baktığımız zaman düzgün bir yüz görmeyeceğiz değil mi? İnsan vücudundaki şu anki görme sınırlarımızla var olan sınırlardaki görme durumumuzun dışında insan yüzündeki bir sürü deliği göreceğiz. Eğer mikroskopik bir bakışla bakarsak. Peki bizim gördüğümüz şey nedir? Gördüğümüz şey sınırların, Allah'ın bize tayin ettiği sınırların gördüğü şeydir. Yani bizim gözümüzün zannıdır. Duyduğumuz şey bizim kulağımızın duyduğu zandır. Dokunduğumuz şey bizim dokunma duyularımızın zannından ibarettir. O sınırlardadır. Bir insanın gerçeği, bir yaratılan varlığın gerçeği dediğimiz zaman, mikroskopik bakışla bulunan gerçekle, teleskopik bakışla bulunan gerçek ve bizim bakışımızda bulunan gerçek, hangisi gerçek sorgusuna eğer biz ya hiçbiri ya hepsi diyorsak, hiçbiri de hepsi de zandır. Dolayısıyla işin felsefik boyutuna vardığımız zaman gerçek Allah katındadır. İnsanın ürettiği her şey, insanın gördüğü her şey, insanın duyduğu her şey, insanın dokunarak hissettiği her şey, yani insanın beş duyusuyla, aklıyla, fikriyle elde ettiği her şey, üretimle elde ettiği her şey zandan ibarettir. Çünkü insan gerçeği bilmektedir. Sadece yaratıcı Allah Kur'an'a göre yarattığı varlıkların gerçeğini bilir. Onun bakışında sınırlar yoktur. Onun duyuşunda sınırlar yoktur. Onun dokunuşunda sınırlar yoktur. Hiçbir şekilde. O sınırsız görür, sınırsız duyar, sınırsız dokunur. gerçeği görür, gerçeği duyar, gerçeğe dokunur. Peki insan sınırlarıyla dokunur, sınırlarıyla görür, sınırlarıyla duyar. İnsanın sınırlar içerisinde gördüğü şey sadece zandır. Onun için Allah insana hitap ederken şunu söylüyor. Ey insan, Rabbinden gelen gerçeğe inan, zanna uyma. Zan sendendir. O gerçek değildir, haktan değildir. Sen Rabbinden gelene uyarsan zannın dışına çıkarsın. Çünkü Rabbin gerçeğin kendisini sana gönderir. Allah alaktan bahsederken o günkü insan alakın ne olduğunu bilmiyordu. Peki bugünkü insan alakın ne olduğunu biliyor mu? Bugünkü mikroskopik bakışla biliyor mu? Hemen evet diyeceğiz. Biliyor diyeceğiz. Belki bundan 1000 sene sonra bilim gelişecek, alakı başka şekilde tarif edeceğiz. Belki 1000 sene sonra bundan daha mikroskopik aletler çıkacak. Yaratılışın varlığıyla ilgili, onun özüyle ilgili daha farklı bilgilere ulaşacağız. O zaman alakın tanımı, alakın kavramı gelişecek. Elbette Allah'tan gelen her ayetin insanın tasavvurunda varoluşu vardır. Allah'tan gelen ayetler gerçektir ama insan algısı her insana göre değişir ve her insan kendi algı sınırları içerisinde alır, aldığını akıl sınırları içerisinde akleder, muhakeme sınırları içerisinde tefekkür eder, iradi sınırlar içerisinde kabul eder. Bunlar her insanda farklıdır. Onun için Allah sürekli insana şunu hatırlatır. Neyin iyi, neyin kötü, neyin yanlış, neyin doğru olduğunu sadece Rabbiniz bilir. Sizin ortaya koyduğunuz görüşler zandır. Onun için asla iddiacı olmayın. Yani bu iyidir, bu kötüdür demeyin. Bu doğrudur, bu yanlıştır demeyin. Allah bilir deyin. Allah'a havale edin. Ama bu benim zannımdır. Bu benim kanaatimdir. İman, zannın insan kalbinde kesinleşmiş şeklidir. Dikkatini çekiyorum. İman dediğimiz hadise, insanın zannının muhakemesiyle ürettiği, aklıyla akıl ettiği, iradesiyle karar verdiği zannın kalpte kesinleşmiş şeklidir, tasdiklenmesidir. Ama gerçek dediğimiz şey Allah katındadır. İnsan kendi zannına, kendi gerçeği olarak iman eder. Her insanın kendi zannı vardır ve kendi zannına kendi gerçeği olarak iman eder. Allah da onların zannını kendi gerçekleri olarak kabul eder. O hani geçen hafta üzerinde durmuştuk. İman ve küfrün kalpte mühürlenmesi meselesini konuşmuştuk. İman ve küfür kalpte bu şekilde mühürlenir. İnsan zanlarını kalbine gerçekler ve Allah da o gerçeği kabul eder. O insanın zannının gerçeği olarak kabul eder. Ve ona göre de onu sorumlu tutar. Dikkatini çekiyorum. Ama bilginin gerçeği dediğimiz zaman, bilginin gerçeği Rabbin katındadır. İnsanların ulaştığı bütün bilgiler zandan ibarettir. İsterse bilimsel bilgiler olsun, fark etmez. Bugün mesela bilim ve teknolojik yoluyla elde edilen bütün bilgiler, insanın bilim mekanizmasıyla elde ettikleri sonuçlardır ve bunlar zandır. Bilim mekanizmasıyla elde edilen bütün buluşlar, bütün tespitler, bilim geliştikçe değişecektir. Değiştikçe o bilgilerin somutlaşmaları değişecektir ve böylece gelişerek gidecektir ve her geliştikçe de insanlar şunu diyecektir. Bilmediğimiz ne çok şey varmış. İnsanların her gelişmede bilmediğimiz ne çok şey varmış dediği şey daha önce bildiklerinin eksik, yanlış veya yetersiz olduğuna kanaat getirişidir. İşte bu onların zannıdır. Halbuki insanın gerek bilimsel, gerekse felsefik, gerekse fikirsel olarak bulduğu her şey Allah katında bilgi olarak vardır ve Allah bu bilgilerin gerçeğini bilir. Şöyle bir soru sorarsak, insanlar Allah'ın yarattığı varlıkların gerçek bilgisinin ne kadarını dünyada biliyor sorgusunu sorarsak, bunun oranını bulmak zordur. Çünkü bir şeyi oranlayabilmek için o şeyin tam bilgisini bilmek gerekir. İstatistik böyledir. Bir şeyin tamını bilirseniz, eksiğini oranlayabilirsiniz. Fazlasını oranlayabilirsiniz. Allah katındaki yaratılışla ilgili, yaratılan varlıklarla ilgili bilginin ne olduğunu bilmediğimiz bir noktada biz bileceklerimizin %80'ini biliyoruz veya tamını biliyoruz dememiz mümkün değildir. Dolayısıyla tamda eşitleyemediğimiz her bilgi zandır. Yani yaratılışla ilgili, yaratılan varlıklarla ilgili tamını bilemediğimiz, bütününü bilemediğimiz, %100'ünü bilemediğimiz her bilgi zandır. Sadece o gerçeğe doğru yürümektedir. Ama gerçeğe henüz ulaşmamıştır. İşte Kur'an'a dikkatli bir şekilde baktığımız zaman Allah'ın inanmış Müslümanları sürekli uyardığı bir konu vardır. Zandan sakının. İman ettiğiniz şeylerin, kabul ettiğiniz şeylerin veya karşı çıktığınız şeylerin kesinlik noktasındaki iddialarınızı asla gündeme getirmeyin. Tartışın, görüşün, alışveriş edin, fikir alışveriş edin. Ama bu budur demeyin. Mealine gelecek, manasına gelecek birçok hükmü verdiğini görüyoruz ayetlerinde. Ve Müslümanları da özellikle uyardığını görüyoruz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu Rabbiniz bilir. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu Rabbiniz bilir. Sizler ne yaparsınız? Zan edersiniz. İyidir, kötüdür. Doğrudur, yanlıştır. Efendim biz bunu ayetlere göre yapıyoruz. Ayetler size böyle bir şey yapın demiyor. Ayetler sadece şunu söylüyor. Rabbinizden gelen kural budur. İşittik ve itaat ettik deyin. Allah'tan gelen kurallara göre, Allah'tan gelen bilgiye göre yorum yaparak zan üretmeyin. İyilik ve doğruluk kavramları gündeme getirmeyin. Doğruluk ve yanlışlık kavramları gündeme getirmeyin. Çünkü o zaman zan yaparsınız. Nitekim Allah'tan gelen ayetlere göre ve Allah'tan gelen kurallara, kanunlara göre, insanlar kendilerine göre, geçen hafta tartışmıştık, fayda ve zarar kavramları üreterek, kendine göre faydalı ve zararlı konular tespit ederek ne yapmıştır? Faydalılara farz demiş, zararlılara haram demiştir. İnsanların farz ve haram koyduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü kendine göre fayda ve zarar tayin etmiş. Nereden giderek? Ayetlerden giderek. Halbuki Allah ne demişti? O sizin zanınızdır. Zan ise haktan değildir. Efendim ben Allah'ın ayetlerinden giderek yaptım bunu. Olsun. Allah diyor ki ben varım. Bu bir gerçek bilgi. Bu gerçek bilgiden giderek Allah nasıl var olabilir diye siz eğer bir felsefe üretirseniz Allah'ın varlığıyla ilgili bu zandır. Hiçbir zaman kendi zannınızla Allah'ın varlık kavramını var kılma noktasında felsefeler üretmeye hakkımız yoktur Allah adına. Ve onu o şekilde kısıtlamaya ve tanımlamaya hakkımız yoktur. Allah'ın varlığını ispat eden bütün teoriler zandır. Allah ise zandan uzak durun diyor. Allah'ın varlığını aklın, iradenin veya kalbin kendi içinde subut bulmasına eski Osmanlıca'da veya Arapça'da istidlal denilmiştir. Yani sukut bulma. Yani deminki dediğim. Nedir o? İman, insan zannının insan kalbinde kesinleşmesidir. Gerçekleşmesidir. Yani kalp onu tasdik eder. Bu benim zannımdır der. Allah da onu o zannıyla kabul eder. Bir insan da çıkar der ki ben akılla, akıl ederek, muhakeme kurarak Allah'ın varlığına inanıyorum. Nedenlerim şunlar şunlardır der. Bu nedenlerinin hepsi zandır. Bu zanlarıyla Allah'ın varlığını kabul eder, kendisine istidlal eder, kalbinde tasdik eder. Allah da bunu böyle kabul eder. Ama o insanın nedenleri gerçek değildir. Sadece zandır. Bu nedenle her insanın kabul ediş nedeni kendisi için gerçek bir zan, başkaları için bir şey ifade etmez. Çünkü her kalp aynı şeyi tasdik eder. Dolayısıyla şu delil Allah'ın varlığı ile ilgili beni tatmin ediyor dediğimiz zaman aynı delilin seni tatmin etmesi, sizi tatmin etmesi mümkün olmayabilir. Veya bir başkasını tatmin etmesi mümkün olmayabilir. Çünkü o benim zannımdır, onun kendisini tatmin edecek kendi zannı oluşacaktır. Dolayısıyla insan zan eder, Allah gerçeği söyler. İnsanın zandan kurtulması Allah'tan gelene işittik ve itaat ettik demesidir. Yani aklını orada durdurması, muhakemesini orada durdurmasıdır. Tahmine dayalı sözler, farz, Kur'an'da tahmin olarak anlatılmış, tahmine dayalı sözler genelde zannın içerisinde kabul edilmiştir. Özellikle geleceğe yönelik, talihe yönelik tahminler burada öne çıkmaktadır. Allah da zaten bunu yasaklıyor. Evet, zannın çoğundan kaçının emriyle bizden istenen şey nedir? Zandan hiçbir zaman kaçamayız. Çünkü bizim hayatımız zandır. Gördüğümüz şeyler, duyduğumuz şeyler, dokunduğumuz şeyler zandır. Allah zannın çoğundan kaçının derken, zandan kaçma noktasını orada, yani siz zanlarınızı kesin olarak kabul edip başkaları üzerine hükümran kılmayın anlamındadır. Zaten ilke de budur. Yani tevhid ilkesi de budur. Nedir? Allah'tan başka insan üzerinde, yaratılmışlar üzerinde egemenlik kuracak yoktur. Niçin? Çünkü ancak insan üzerinde adil bir şekilde egemen olabilecek ve insanları ve yaratılmışları hak ve adalet içerisinde yönetecek tek Allah'tır. İnsanlar ise zandadır. Zandan adalet çıkmaz. Onun için Allah orada o anlamda kullanıyor. Yani siz zandan kaçının. Sizin ortaya koyacağınız her şey bir zan olacaktır ve bu zanlarınızdan kaçınmanız lazım. Ben gördüm, gerçeği gördüm. Görme sınırlarını gördüm. İşte bugün tıp gelişti. Astigmat, miyop, hipermetrop gibi hastalıkları biliyoruz. Yarın bu hastalıkların ötesinde neleri öğreneceğimiz belli değil. Belki bundan 1000 sene sonra, 500 sene sonra göz hastalıklı olarak başka şeyler duyacaklar nesiller. Bir hipermetrobun, bir astigmat hastasının veya bir miyop hastasının o günkü çağda, örneğin bu ayetlerin geldiği çağda neyi gördüğü tartışılır. Gerçeği gördüm derken o görenin hangi sınırlarda neyi gördüğü tartışılır. Belki ki hastalık olmasa bile herkesin zaten görme durumu vardır. Farklı farklı. Her varlığın da görme durumu vardır insan dışında. Örneğin benim gördüğüm gibi kartal görüyor mu acaba? Veya benim gördüğüm gibi balık görüyor mu? Veya benim gördüğüm gibi mi görüyor eşek? Veya benim gördüğüm gibi mi görüyor köpek? Veya benim gördüğüm gibi mi görüyor it, pire, kuş, kedi? Her varlık kendi gördüğü şekliyle, kendine verilen hakla görüyor. Biz kedinin nasıl gördüğünü, varlıklarını bilmiyoruz. Veya köpeğin nasıl gördüğünü. Ben köpeği köpek olarak görürken köpek beni nasıl görüyor? Onun beyninde nasıl şekilleniyorum ben onu bilmiyoruz. Köpeğin gözünden hiç bakmadık ki. Onun için Allah duyduğumuzda, idrak ettiğimizde veya gördüğümüzde veya akıl edip hüküm olarak irade ettiğimizde diyor ki bunlar zan. O zaman bu zanların hayatınıza kesinmiş gibi hakim kılınmasından kaçın. O zaman ne yapmış olursunuz? Görmenizi diğer görüşlerin üzerine egemen kılmış olursunuz. Duymanızı diğer duyuşların üzerine egemen kılmış olursunuz. Dokunmanızı diğer dokunuşlar üzerine egemen kılmış olursunuz. Aklınızı diğer akıllar üzerine egemen kılmış olursunuz. Muhakemenizi diğer muhakemeler üzerinde egemen kılmış olursunuz. İradenizi, idrakinizi diğer iradeler ve idrakler üzerine egemen kılmış olursunuz. Allah da diyor ki kaçının bundan. La ilahe illallah. Allah'tan başka egemenlik hakkı yoktur. Evet. Fıkıh ilmiyle uğraşanlar zanlarıyla tahminde bulunmuştur. Hüküm olarak almamamız gerek anlamında anlamak, bu ayeti anlamaktır. Evet, doğru söylüyorsunuz. Onun için onlar da demişler, bir müştehidin hükmü kendisini bağlar, diğerlerini bağlamaz. Sadece inananları bağlar demişlerdir. Doğru bir usul koymuşlardır ama bu usullere çoğu kendisi de uymamıştır. Bütün mesele de oradadır. Kuşku, zanna dayalı korku ya da korkuyla karışık şüphe. Allah burada zanlı kuşkunun içine sokmuyor. Kuşku farklı bir şey. Kuşkulanmak, yani altında başka bir şey aramak. Bundan da korkmak. Art niyet. Hüsnü niyet değil, suu niyet. Yani ortaya konulan şeyler üzerinde kuşku, art niyet bulmak. Evet, art niyet. Zan ile kuşku arasında fark var. Zanda altında bir art niyet veya iyi niyet diye bir kavram yok ilk anda. Zanların altında bir art niyet aranıyor ise o kuşkudur. Temeli zandır. Yine zanların altında geleceğe yönelik bir buluşma, geleceğe yönelik bir tahmin vuruyorsa bu hastır. Ama kuşkunun da altı, hastın da altı temelinde zandır. İnsan zannını ortaya kor, bu zannı geleceğe yönelikse has etmiş olur, tahmine dayalı bir söz söylemiş, iddia etmiş olur veya altında bir art niyet aramışsa o da kuşkulanmak olur. Ama temelleri zandır. Cehalet, iki çelişik şeyi hiç bilmemek diye gönderdiğiniz yazıda tarif etmişsiniz. O oradan almışsınız. Doğru. Arapça tabirlerin muhakeme olarak ortaya çıkardığı şeyler. Cehaleti anlamak zor. Çünkü neyin cehalet, neyin cehalet olmadığı tartışılır. Örneğin, zannımızı gerçek zannetmek cehalettir. Bir konuda hiçbir şey bilmemek de cehalettir. İki şeyi birbirinden ayıramamak da cehalettir. Ama Allah'ın cahiller toplu olarak o putperestlerin nitelemesindeki esas unsur, öz, o toplumların kendi zanlarını gerçek zannetmeleridir. Allah putperestlere cahiller olarak bakıyor ise, onları cahiller olarak, cehalet içinde olanlar olarak değerlendiriyor ise, o insanların kültürleri yok değildir. Onların kültürleri vardır. Hatta aralarında okur yazarları vardır. Tarihi bilgisi olanlar vardır. Şairler, edipler vardır. Hatta o memleketi idare eden nice akıllı insanlar vardır. Mesela Ebu Sufyan gibi çok zeki insanlar vardır. Ticaretleri için, ülke siyaseti için mükemmel yönetimler sergileyenler vardır. Örneğin Darun Nedve'de din gelmeden Hazreti Ömer, bütün Arapları birleştiren, bütün Araplar arasında mükemmel ilişkiler kuran bir görevdeydi soyunun temsilcisi olarak. Mesela Hazreti Ebu Bekir, yine Darun Nedve'de kendi soyunun temsilcisi olarak adalet işlerine bakıyordu. Yani uzlaşmazlıklara bakıyordu. kavgalara, dövüşlere bakıyordu. Onları karara bağlıyordu. Toplumda adaletin timsali olarak Müslümanlık devrinde Hazreti Ömer bilinirken, cehalet devrinde ise Ebu Bekir biliniyordu. Hazreti Osman hakeza, Ümeyye oğullarının temsilcisi olarak Darun Nedve'de görev yaparken Mekke'nin ve Arapların ekonomisini elinde tutuyordu. Kureyş soyu, Resulullah'ın soyu idari işlere bakıyordu, yönetiyordu. Ebu Cehil amcası, Ebu Cehil Şam bin Melik, Abdülmuttalib'in oğlu. Babasından sonra yerine geçen kişi. Çok mükemmel bir siyasetçi. Yani bilgi düzeyi olarak bunların cahil olduğunu söylemek mümkün değil. Bunların cehalet içinde olduklarını söylemek mümkün değil. Her birisi kendi dalında, kendi branşında mükemmel bilgilere sahip. Ama Allah onlara cahiller dediği zaman neyi ifade ediyor sorgusuna ayetlerde şunu görüyoruz. Onlar kendi zanlarını gerçek kabul ediyorlar. Kendi zanlarının gerçek olmadığının farkında değillerdi. Bugünkü insanlık gibi. Bugünkü insanlar da aynı şekilde. Bilimsel sonuçlarını gerçek zannediyor. Halbuki bilim ve teknoloji geliştikçe bunlar değişiyor. Ama hala gerçek zannediyor. Merdiven basamakları gibi bilim ve teknoloji geliştikçe sonuçlar gelişiyor, değişiyor. Ama her sonuca ulaştığı zaman gerçek zannediyor. 10 sene sonra değiştiriyor, yine gerçek zannediyor. Bir 10 sene sonra değiştiriyor, yine gerçek zannediyor. Bugün bilim araştırmalarında bilim adamlarının gerçek kabul ettiklerini geriye doğru tarihsel sıralamaya korsak, bir meselede bundan 50 yıl önce şöyle inanıyordu, gerçek olarak 100 sene önce şöyle inanıyordu, 150 sene önce şöyle inanıyordu demek mümkün. Ama her devirde insanlar kendi zanlarını, kendi bulgularını kesin gerçekmiş gibi sunarsa, Allah diyor ki buna, bu cehalettir. Kendi zanlarınızın, kendi bulgularınızın kesin olarak gerçek olduğuna inanmak bir cehalettir. Allah'ın tarif ettiği Kur'an'daki cehalet, cahillik anlayışı budur. Değilse bizatihi kültürsüzlük, bizatihi okur yazarsızlık, bizatihi efendim işte tarih bilmemek, coğrafya bilmemek, efendim ticaret bilmemek, sosyal bilmemek, sosyoloji bilmemek değildir yani. Toplum o günün kendi kültür içerisinde müthiş bir bilgiye sahiptir. Bu bilgilerine kesin gözüyle bakar. Allah da der ki siz cahilsiniz. Zanlarınızı kesin kabul ediyorsunuz. Halbuki onlarda çelişkiler ve yanlışlıklar var. Rabbinize dikkat edin. İşte bütün bu kavramlar iman ve şirk ayrımında kesinlikle çok önemlidir. Cehaletin ne olduğunu bulmak, zanlı yerine oturtmak ve metodu amaç saymamak. Yani Allah'ın ortaya koyduğu kuralların gerçekçi bir şekilde hayatta yaşarken o yaşamı din kabul etmemek, arkasındaki ilkenin, hedefin ve kuralların din olduğunu görmek önemlidir. Benim namazım din değildir. Din, namazımı emreden ilkedir, kuraldır ve o namazımla neyi gerçekleştireceğim, hedefim olan şey dindir. Ben o namazı kılarak ilkemi, kuralımı ve hedefimi yeryüzünde somutlaştırırım, var kılarım. Var kıldığım şey benim o ilkeye, o kurala, o hedefe doğru yürüyüşümdür. O yürüyüşüm din değildir. O benim kendi şekillendirdiğim, kendi vurguladığım bir hayat biçimidir. Onun için her Müslümanın Allah'ın dinini hayatında var kılması, şekillendirmesi farklı, farklı, farklı. Her Müslümanın şekillendirmesi o farklılıklarıyla her birisi din kabul edilirse din işin içinden çıkılmaz hale gelir. Bugünkü gibi. Bugün din işin içinden çıkılmaz hale getiriliyorsa insanların uyguladıkları kuralların, biçimlendirdikleri kuralların din kabul edilişindendir. Herkes kendi kuralını din zannetmiştir. Herkes kendi uyguladığını din zannetmiştir. Evet. Başka var mı? Mikrofonu serbest bırakıyorum. Başka var mı? Cevaplarım yeterli oldu mu? Rejim cezası ile ilgili ayet olduğu ama Kur'an'a konmadığı söyleniyor. Bu husustaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Elimizdeki Kur'an'da yok. Elimizdeki Kur'an, üzerlerine Kur'an ayetleri inen toplum zamanında yazılmış, çizilmiş, ortaya konmuştur. Bizatihi şahitleri tarafından, o günün şahitleri tarafından yazılmış, çizilmiş, ortaya konmuştur. Dolayısıyla rejim cezasının Hazreti Osman döneminde Müslümanların kurduğu devletin egemenliği altında Hazreti Osman döneminde derlenip toparlanma işlemlerinin bitip de Hazreti Osman'ın fermanıyla bütün Müslüman dünyasına örnek nüsha olarak yayınlanan bugünkü Kur'an elimizde o günkü Kur'an. O günden bugüne kadar sadece harekelenmeden dolayı farklılıklar var. Ama yazılım olarak bir farklılık yok orijinal metin olarak. O günkü dönemde Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında Osman'dan sonra meydana gelen itilaflar neticesindeki olaylarda iş siyasete, hırsa bürünmüş, çıkarlara bürünmüş ve Resulullah hakkında bir sürü hadis uydururken herkes kendi açısından maalesef Kur'an hakkında da uydurmalar söz konusu olmuştur. Yani işte bazı ayetler dışarıda kaldı, bazı ayetler içeride kaldı gibi belli hükümler söylenmiştir. Ama bunların gerçekliği üzerinde herhangi bir kesin bilgi yoktur. Sadece iddialar vardır. Herkes kendi iddiasını vurgulamaktadır. Rejim cezası Medine'de Yahudilerin uyguladığı bir ceza idi. Resulullah'tan gelen hadislerde rejim cezası Resulullah'ın hükmüyle uygulandı. Ama uygulama alanı Müslümanlar katında değildi. Bir olayda rejim cezasını hükmeden hahamların veya işte o günkü Yahudi bilginlerinin itirazlarına karşılık araya hakem olarak Resulullah girdiği zaman onların dinine göre hükmettiği tarihi rivayetler içerisinde söz edilmektedir. Müslümanlar açısından gelen ayetler doğrultusunda zina cezası uygulandı ve bu uygulanan zina cezasında rejim edilmek yok. Yani rejim edilerek öldürmek yok Müslüman açısından. Bazen Müslümanlar Resulullah'tan gelen hadislerin sadece Müslümanlara ait olduğunu zannediyorlar. Halbuki aynı Müslümanlar Resulullah'ın bir Medine devletinin başkanı olduğunu, kralı olduğunu ve tebaasına ait sorunlara hüküm koyduğunu unutuyorlar. Çünkü Medine vesikası esaslarında Resulullah'ın krallığı etrafında toplanan Müslümanlar, Bedevi Araplar ve Yahudiler, aralarındaki anlaşmazlıklarda herkes kendi dinlerini uygularken, aralarındaki çıkan anlaşmazlıklarda nihai çözüm için krallarına başvuracaklardı. Yani Hazreti Peygamberimize başvuracaklardı. İşte bu açıdan mesela Bakara suresinin Yahudilerle ilgili kısmındaki ayetleri, Ali İmran suresinin bazı ayetleri, Nisa suresinin bazı ayetleri geldiği zaman bu ayetlere neden olan olaylara baktığımız zaman Yahudileri, Yahudi alimlerinin verdiği kararlara itiraz eden Yahudilerin şikayet olarak Peygamberimize gelip şikayet etmesinin arkasından Peygamberimizin o devletin kralı olarak o kararı verenleri sorguya çektiğini ve onlardan kararlara ilgili delillerini istediğini görüyoruz. Bu yönde tefsirlere girmiş bilgiler, bu yönde hadislere girmiş bilgiler görüyoruz. Bu yönde tefsirlere ve hadislere girmiş bilgiler, Müslümanları direkt ilgilendiren değil, Medine devleti içerisinde yaşayan Bedevi Arapların ve de Yahudilerin hayatını direkt ilgilendiren konulardı. Ama ne yazık ki, gerek tefsirlere gerekse hadislere girmiş bu konularda Müslümanların çoğu, hatta fakihlerin çoğu, Peygamberimizin Medine devletin kralı olduğunu, Medine vesikasına göre hem Yahudilerin, hem Bedevi Arapların, putperest Arapların, hem de Müslümanların sorunlarını hükme bağladığını unutup, gelen bütün haberlerin Müslümanlığa ait olduğunu zannetmek gibi bir yanlışa düşmüşlerdir. İşte rejim cezası ile ilgili tartışmalar da buradan kaynaklanmıştır. Yahudiler ve o günkü ayrışmada Müslümanlar arasındaki itirafta ortaya çıkan bir sürü şey, Müslümanlardan bir grubun Yahudilerin de kışkırtmasıyla bazı ayetlerin Kur'an dışında bırakıldığını iddia ettirmiştir. Yahudilerin Tevrat'ında rejim vardır. Yahudiler bu rejim cezasının Kur'an'a sokulması için elinden gelen gayreti göstermişlerdir. Ama girmediğini gördükleri zaman bu sefer bu konuda çok spekülasyon meydana getirmişlerdir. Nitekim bu spekülasyonlara benzer birçok şeyi biz biliyorsunuz Kur'an ayetleri okurken Yahudilerin Müslümanları nasıl kışkırttığını, nasıl kışkırtmaya çalıştığını özellikle Ali İmran, Maide, Nisa, Enfal ve Tevbe surelerinde ve Münafıkun surelerinde çok çok görüyoruz okudukta. Ayetlere kadar giren bu kışkırtma örnekleri rejim konusunda girmemiştir. Girmediği için şöyle veya böyle demeye gerek yoktur. Ama Resulullah'ın yaşamından hemen sonra Resulullah'ın en sadık arkadaşlarının başkanlığında, önderliğinde derlenmiş, toplanmış Kur'an çalışmaları ve nihayete ulaştırılmış Kur'an çalışmalarının neticesinde bizim elimize gelen Kur'an'da rejim cezası yoktur. Bu iddia vardır ama bu iddiaların kaynağı ise Tevratlarında rejim cezası olan Yahudilerin Müslümanların kitabına da sokma çalışmalarının çıkardığı çabaların neticesinde olduğu tarihi vakalarda ortaya çıkmaktadır. Hırsızlıktaki el kesme cezası var mıdır sorgusuna, tarihte uygulandığına dair çok az haber vardır. Bu haberlerin kesinliği tartışmalıdır ama el kesme noktasındaki ayetin elini kesiniz ifadesinin bizatihi bileğinden eli kesme olup olmadığı veya başka anlamlara gelip gelmediği noktasında da fakihlerin ortaya koyduğu düşünceler, fikir adamlarının ortaya koyduğu düşünceler mevcuttur. Demin Saadet Hanım'ın sorularına cevap verirken, bütün bu ayetle ilgili işte ortaya konulan bütün fikirler, ortaya konulan düşünceler zandır, gerçekse Allah katındadır. Ama gerçek olan bir şey vardır ki, Müslümanların dünyasında şu son zamanlarda hariç, geçmiş tarihlerinde el kesme hadisesinin hemen hemen yok denecek kadar az olduğudur. Ve bu azlığının karşısında da fakihlerinin görüşlerinden farklı neticelendiğine dair kitaplarda birçok bilgiler vardır. Evet, işin aslı insanı yaşatmaktır, insanı affetmektir ve bu konuyla ilgili ayet geldiği zaman onu anlatırken bu yönlerde durmuştum. Allah'ın ortaya koyduğu Kur'an'ın özü suçluya mutlak cezalandırma değil, suçluyu mutlak cezalandırma değil, suçluya mutlak ceza verme değil, onu affetme, onun af dileme noktalarına ulaştırıp insanı yaşatmak, insanı insanlık alemine dahil etmek konusunda bütün psikolojiyi, kültürü, inancı, eylemi ortaya koyduran ayetler doludur ve Müslümanlara tavsiyeler doludur. Dolayısıyla Müslümanların böyle bir ortamda, böyle bir cezayı uygulama noktasında istekli olacakları zordur. Hele ki sonraki alimlerden birçoğu, mesela Abdülkadir Üde, İslam Ceza Hukuk kitabında el kesme bölümünü yazarken, el kesme şartlarının, yani el kesilmesinden taraftarıdır Abdülkadir Üde. Ama der ki, Müslümanların ortaya koyduğu hukuklarda derledim topladım bir neticeye vardım. Bir hırsızın elinin kesilebilmesi için önce hırsızlığın tarifini yapmıştır. Hırsızlığın tarifini yaptığı zaman bugünkü hırsızların hiçbirisi hırsız değildir. Yani bugün hırsız kabul ettiğimiz kişilerin hiçbirisi hırsız değildir. Ona göre hırsız, o tariflerin ışığından çıkan hırsız, bir ürünü, bir şeyi çalmak için çaba sarf eden, her türlü tedbiri aşan, engelleri aşan, bu konuda fikir üreten ve insanların varlıklarına, emeğine saldıran bir insan olarak ortaya çıkar. Sanki bugün gangsterleri tarif eder. Yani hani gangsterler örgütleniyor, teşkilatlanıyor, hırsızlık yapmak için büyük bir çaba sarf ediyor ve insanların koyduğu engelleri aşıyor ve bu engelleri aşarak, mesela bugün Amerikan filmleri seyrediyoruz işte. Adam banka soymak için, örneğin 10 milyon dolar çalmak için 500 bin dolar harcıyor mesela. Adam tutuyor, kafa tutuyor, araç tutuyor, çalışıyor, aletler alıyor. Sırf 10 milyon dolar çalmak için. Ama acıkmış bir şey çalmış, yemiş. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş. Abdülkadir Üde'nin İslam Ceza Hukuk kitabında, okumanı isterseniz gidip okuyabilirsiniz, hırsızlıkla ilgili bölümde hırsızlığı tanımlaması vardır. Bu tanımlamaya göre bugün Müslüman dünyasında özellikle fakirliğiyle ün salmış Müslüman topluluklarda hırsızlar olarak belirlenen grupların yapmış oldukları hiçbir eylem hırsızlık değildir. Evvela o tanımda. İkincisi ise hırsızlık içerisine girse bile bir hırsızın elinin kesilebilmesi için 38 tane şart koşmuştur geçmiş alimlerden toplayarak. Bu 38 şartın yerine gelmesiyle hırsızın eli kesilir demiştir. Bu 38 şartı yerine gelmesi ise sanki adeta mümkün değildir. İsterseniz İslam Ceza Hukuku Abdülkadir Üde. Buyurun okuyun. Derli toplu sayfalarca izah etmiştir. Bizim ayeti okuyup da hırsızın elini kesiniz hükmü ile ilgili bütün düşüncelerimiz, bütün akli üretimlerimiz bir zandır. Zan ise haktan değildir. Evet, başka sorunuz var mı? Mikrofonu bırakıyorum. Verdiğim cevaplar tatminkar mı? Eksik kalan yer var mı? Soruyorum. Evet, Allah razı olsun. Gerçekten özellikle ben kendi sorularım için söylüyorum. Ufkumu çok fazla genişletti. Ayetlere, olaylara bakışımı gerçekten bilmiyorum. Kur'an'ı okurken bu tür şeyleri anlamak çok önemli. İşte az önce de siz de söylediniz. İman konusunda özellikle. Bu eksiklerimizi tamamlamak için gerçekten çok iyi bir çalışma oldu soru cevap olayları. Ben teşekkür ediyorum. Bu akşamlık iki soru benden yeter. Diğer arkadaşlarımı da bekliyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Abi açıklamaların için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bu her bir açıklama dinamamız için değişik ufuklar açıyor, değişik anlayış tarzları getiriyor. Şu ana kadar duymadığımız veya dinin temelini bize yansıtan bir şekilde bizim daha iyi anlamamızı sağlıyor. Yani gerçekten bu konular, bu açıklamalar çok çok önemli bizim için. Bu mucize konusunda ise daha önce, yani tabii hayatın gerçeği üzerine kuruludur diyeyim. Gerçekten mucizeler, yani benim anladığım kadarıyla istisnadır noktasında düşünüyorum. Şimdi bu Hazreti Musa'nın Kızıldeniz geçişiyle ilgili mucizeyi açıklarsan farklı bakış açısı getirdiniz. Yani ama bizim şu ana kadar anladığımız, inandığımız şekliyle yani bu mucizenin olağanüstü bir hal olduğunu, olağanüstü bir hal olarak Allah'ın bir olağanüstülük yarattığı noktasındaydı. Hala benim kafamda onların kendilerinin işte Allah'ın onlara verdiği imkanlarla onun yaptığı şekli değil ama o konuda ben tam tatmin olmadım yani. O konuyla ilgili biraz daha açıklama yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Evet. Şimdi tabii yani insanlar düşünmediği için fazla ucuz yoldan felsefede iskolastik düşüncelerinden bir düşünce tarzı var. Yani klasik bir şekilde basma kalıp bir şeyleri kutsayarak, bir şeylere dogmatik anlayışlar vererek, tartışılamaz anlayışlar vererek olduğu gibi kabul etmek. İşin kolay yanı. Ne yazık ki Müslümanların düşünceleri yeryüzünde zayıflamaya başladığı andan itibaren dogmatikleşmesi, iskolastik düşünceye doğru gitmesi, böylece kendine göre kutsallar, dokunulmazlar ilan etmesi ve bunun da tartışılmaz noktaya getirerek tartışanları sapık kafir ilan etmesi onun ucuzluğundan kaynaklanmıştır. Şimdi ben çok basit vurgularla bazı şeyler söyleyeceğim. Mesela içinde yaşadığımız toplumda ve çağda buzdolabı denilen veya soğuk hava tesisleri denilen veya korunma yerleri olarak tarif edilen üretimler yapıldı. Örneğin bir buğdayı ele alalım. Bugün Türkiye Malzeme Ofisi'nin TMO kurmuş olduğu silolarda kaç senelik buğday tutulabilir sağlam bir şekilde? Kurtlanmadan, çürümeden, bozulmadan. Bilen var mı? Makine mühendisleri. İçinizde makine mühendisleri var. Türkiye Malzeme Ofisi'nin örneğin silolarında kaç yıllık buğday tutulabilir? Veya bir buğday kaç yıl tutulabilir? Kurtlanmadan, bozulmadan, çürümeden, deforme olmadan. Bugünkü çağda. Soğuk hava depoları hariç. Şartlara bağlı. Hangi şartlara bağlı? Soğukluğuna bağlı. Korunmuşluğuna bağlı. Mikrobik şeylerden arındırmaya bağlı. Ortama bağlı. Elbette. Türkiye ılıman bir ülke. Ilıman bir ülkede, Türkiye'de kurulmuş bir siloda, malzeme ofisinde, 2 seneyi, 3 seneyi aşan bir buğday tutamazsınız. Mümkün değil. Ama bakıyorsunuz, Kur'an'da bir hikaye anlatılıyor. Yusuf'un hikayesi. Yusuf, 7 yıl kıtlık olacak. Kıtlıktan önce 7 yıl verimlilik olacak. Ve ben bu işi idare ederim diye Firavun'a söz verdiği zaman, Firavun ülkesinin bütün iktidarını ona verdi. Ve Yusuf, 7 yıl boyunca ürettiklerinin büyük bir kısmını gelecek 7 yıla, 7 yıl sonraki 7 yıla, dikkatinizi çekiyorum, gelecek 7 yıla, hangi yıla? 7 yıl sonraki 7 yıla sakladı. Nerede? Ilıman bir ülkede değil, Mısır'da. Afrika'da, Afrika'nın kuzeyinde, sıcak bir yerde, bozulmanın, deforme olmanın daha yoğun olacağı bir bölgede. Orada nemsiz bölge yok mu hala? Mısır'da nemsiz bölge var mı? Nem yok mu orada? Kızıldeniz'den bahsediyoruz, Mısır'dan bahsediyoruz, Nil Nehri'nden bahsediyoruz. Akdeniz var, Kızıldeniz var, delta var. O deltayı, şöyle haritaya bir bakın bakayım bir. Kızıldeniz'den Akdeniz'e kadar her yer kanal, su. O sıcakta o sular nemli, nemleniyor, buhar oluyor. O buhar nem yapıyor. Sen nemsiz bölgeden bahsediyorsun. Coğrafyayı biraz gör. O coğrafyada nemsiz bulmak zor. Nem oranı çok fazla. Alın işte Antalya'ya gidin, Kıbrıs'a gidin. Nemden yaşayamazsınız. Zorlanırsınız alışmamışsanız. Bir yaz günü Antalya'da gezmeye gidin bakalım bir. Bütün ter, bütün nem vücudunuza yapışır kalır. Elinizi sırtı öyle ovaladığınız zaman kir yuvarlanmaya başlar. Terinizin biriktirdiği kir, nemden. Antalya'nın iklimi o günkü Mısır'ın ikliminden daha iyidir. O günkü Mısır'ın iklimi ekvatora daha yakındır. Daha sıcaktır. Denizindeki sular daha çok buharlaşır. Nehrindeki sular daha çok buharlaşır. Deltasındaki sular daha çok buharlaşır. Kızıldeniz'deki sular daha çok buharlaşır. Onun için daha çok tuzludur. Sen nemsiz bölgeden bahsediyorsun. Nerede nemsiz bölge? Tam tersine nemin kol gezdiği bir yerdir. Şimdi bakıyorsunuz, Hazreti Yusuf 1. yıl almış ürünü bir miktarını saklamış geleceğe. 2. yıl almış ürünü bir miktarını saklamış geleceğe. 7 yıl bunu yapmış. 7 yıl boyunca biriktirmiş. Ve bunları da 7 yıl harcamış. Biriktirdiklerine bakarsanız 7 yıl öncesinden biriktirdikleri var. Harcanmaya başladığı 7. yılda, 8. yılda, 9. yılda. Yani ortalaması 10-12 yıl Hazreti Yusuf orada buğday sakladı. Nasıl sakladı hiç düşündünüz mü? Nasıl sakladı? Hiç düşündünüz mü? Hiç aklınıza getirdiniz mi? Yoksa soyut bir şekilde. Ooo ne güzel. Birisi Yusuf'un aşkından bahsediyor. Bakın birisi Yusuf'un aşkından bahsediyor. Birisi onun ekonomik başarısından bahsediyor. Ama doğal bir hadise var. Buğdaylar saklanıyor. Böyle bir iklimde, böyle bir ortayda. Başarıyla beraber saklıyor. Olabilir. Başak çürümüyor mu? Başak kurtlanmıyor mu? Başak nemlenmiyor mu? Başak bozulmuyor mu yani başaklı olunca? Başağı kendi haline bıraksan ne olur? Çürür gider. Tarlada mı bıraktı? Kopardı elbette. Çünkü oraya yeniden ekecek. O alanları yeniden ekecek. Yeniden. Sürekli. Her yıl. Şimdi bakınız. Mısır medeniyeti dediğimiz zaman kendi döneminin en mükemmel örnekleriyle binalar yapmış. Bugün hala daha bugünkü teknolojide piramitlerin sırrı çözülemiyor. Hala da. Hala da çözemiyorlar ve de hala araştırıyorlar. Her araştırmanın neticesinde bir şeyler buluyorlar, yeni şeyler buluyorlar. Şimdi bugünü bile şaşırtan bir medeniyete sahip, bir kültüre sahip bir Mısır halkından bahsediyor. Hangi kültürü vardı, hangi bilgisi vardı, bilgi düzeyi neydi? O devasa piramitleri nasıl kurdu? O 7 yıl boyunca aşağı yukarı ortalama 10-12 yıl boyunca saklayacağı bir buğday imkanını, mahzenlerini nasıl yaptı? Nemden, rutubetten, bilmem nereden, şundan bundan, bozulmalardan uzaklaştırdı. İlaç mı kullandı, ne yaptı? Allah bize bir şeyi özetliyor. Mucize, tarifin de insanları şaşırtan gerçek olarak ortaya çıkıyor. Bir gerçek var. Allah'ın ortaya koyduğu bir gerçek. İnsanları şaşırtıyor. İnsanlara olamaz dedirtiyor. Benim bilgime göre, benim anlayışıma göre, benim duyularıma göre böyle bir şey olamaz dedirtiyor. Mucize dediğimiz bu. Gerçek dışı bir şey değil. Örneğin bugün 10 şiddetindeki bir deprem bir gerçek. Ama başımıza gelince olamaz dedirtir. Bir şaşkınlık yaratır. Nitekim Allah mucizelerine Hud suresinde Şuayb ile ilgili, Salih ile ilgili anlatırken bu gerçeklerden bahsediyor. Lut suresinde bir gerçekten bahsediyor. Büyük bir ihtimalle bir patlama, nükleer patlama. Bomba değil belki. Bugünkü insanların yaptığı bir şey değil. Ama doğal bir nükleer patlamadan bahsediliyor. Kalıntılara baktığımız zaman. Peki olamaz mı? Olur. Bugün işte daha yeni. Endonezya yanardağlarıyla, tsunamileriyle, depremleriyle çalkalanıyor şu anda. Şu anda. Ve herkes olamaz diyor. Şaşkınlık içerisinde çil yavrusu gibi sağa sola dolaşıyor. Biri çıkıyor. Bunlar Allah'ın mucizeleridir diyor. Yani Allah'ın gerçekleridir. Sizleri şaşırtıyor işte böyle. Siz beklemiyordunuz bunu. O yanardağın patlamasını beklemiyordunuz. O depremleri beklemiyordunuz. O tsunamileri beklemiyordunuz. Beklemediğiniz şeyler karşınıza gelince şaşırıyorsunuz. Birisi de çıkıyor bunlar mucizedir diyor. Allah'ın mucize olarak belirttiği her şey Kur'an'da. Dikkatini çekiyorum. Allah'ın mucize olarak belirttiği her şey sünnetullahın dahilindedir. Yani Allah'ın yarattığı varlıklara ait kanunlarının dahilindedir. İnsanın şaşırmasının nedeni o kanunları unutmuş olmasıdır. O kanunlara dikkat etmemiş olmasıdır. Allah'ın yaratılış kanunu çerçevesinde yağmurlar yağacaktır. Depremler olacaktır. Tsunamiler olacaktır. Yanardağlar patlayacaktır. İnsan bir yandan bunu bilir ama bir yandan unutur. Bir yandan bunları görür ama bir yandan sonra unutur, oyalanmaya başlar. Hayatımızda birçok mucize oluyor. Doğumlar bir mucizedir. Ölümler bir mucizedir. Yaralanmalar bir mucizedir. Neden? Çünkü başımıza gelince şaşırırız. Başımıza gelmeyince şaşırmayız. Ölüm etrafımızda kol gezer. Her gün bir yerlerde selalar okunur. Namazlar kılınır, cenaze namazları. Hiç umursamayız. Normaldir bizim için onları duymak. Ama bir gün ölümle karşı karşıya geldiğimizde işte o şaşkınlık yaratır ve bizim için mucizedir. Hazreti Musa ve kavmi. Uzun uzun o sureleri anlatırken anlattım. O Mısır kültürünün doruğunu yaşadığı ve de piramitlerini yaptığı, medeniyetinin her bakımdan en üst düzeyde olduğu bir dönemde Firavun olarak yetiştirilen Hazreti Musa ve halkı köle olarak kullanılan bir Yahudi topluluğu bizatihi uygulamacı olarak piramitlerin yapılmasında o Mısır medeniyetini inşa eden bütün inşaat alanlarının ustalığında, kalfalığında, çıraklığında ve de işçiliğinde köle olarak hizmet veren bir uygulama bilgisine, bir kültüre sahip, bizatihi o piramitlerin her taşının altında bulunan, her mehlezinde bulunan, her planında, programında bulunan bir topluluk. Ve bunları idare eden bir insan, siyasi dehası, askeri dehası olan, firavunluk için bilgilendirilen ve yetiştirilen ve de Mısır ordularının komutanı olan, ortaya çıkıncaya kadar bir insan. İki kitle birleşince Mısır'dan çıkıp Filistin'e doğru hareket ettiği zaman geçtiği yerde bir sürü delta vardır ve Kızıldeniz vardır. Eğer tarihi bilgiler o günkü medeniyetler tartışıldığı zaman o günkü medeniyetler üzerinde müthiş yapılanmalara sahip olurlar o günkü çağda. Bugün Hazreti Süleyman kıssasında Sabah Melikesi'nin Yemen'deki krallığından söz ederken o krallıkta döşenen su hatlarının, sulama hatlarının ve saraylarının sırrı hala daha çözülemedi. Dikkatinizi çekiyorum. Kaynaklar öyle der. Sırrı hala daha çözülemedi. Mısır piramitlerinin sırrı hala daha çözülemedi. Hangi tekniği kullandılar? Hangi şeyi yaptılar? Pir Reis'in haritasını nasıl yaptığı hala çözülemedi ve Pir Reis'in haritasında Amerika var. Halbuki Amerika keşfedilmemişti daha. Pir Reis'in hayatı belli. Hangi tarihte yaşadığı belli. Şimdi bir insanın bugün sırrını bilmediği, keşfetmediği bir şeye karşılık kutsallık vermesi, farklı yorumlar yapması o gerçeği değiştirmez. Allah ayetlerinde sürekli şunu söylüyor. Benim sünnetullahımda değişiklik yoktur. İnsanlar hayatlarını yaşarlar, ummadıkları zaman karşı karşıya kalırlar gerçeklerle. O gerçekler onlara bir mucizedir. Bugün de Allah'ın mucizeleri yeryüzünde bütün insanların önüne geliyor. Gerçek olarak geliyor. Sizin de gerçek olarak geliyor. Ama fark etmiyorsunuz. Niçin? Normal görüyorsunuz. Hayatta karşılaşıp da şaşkınlıkla baktığınız her şey Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği mucizedir işte. Mucizenin Kur'an'daki veya Arapçadaki tanımı da öyledir. İnsanı şaşırtan şeylerdir. Allah'ın gerçekleridir. İnsan Allah'ın gerçekleriyle apaçık bir şekilde çırılçıplak karşı karşıya kalınca şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırır. Ummamıştır. Başına ne geleceğini bilmemiştir. Firavun Musa'nın peşine düştüğü zaman, Firavun Musa'nın arkasından giden o Yahudi toplumunun peşine düştüğü zaman, yani Müslümanların peşine düştüğü zaman, o Müslümanların piramitleri yapan Müslümanlar olduğunu, o Müslümanların Mısır'ı inşa eden Müslümanlar olduğunu, o Müslümanların o Mısır medeniyetinin işçisi, kölesi, ustası, taşeronu, kalfası olduğunu, mühendisi olduğunu unutmuştur. Halbuki o gerçektir. Firavun Musa'nın peşinden giderken, Musa'nın kendisinin de Yahudi neslinden olduğu ortaya çıkıncaya kadar Firavun olarak yetiştirildiğini, o ana kadar Mısır ordularının başkomutanı olduğunu unutmuştur. O Mısır ordusunun başkomutanı olarak zaferler kazandığını, büyük bir askeri deha olduğunu unutmuştur. Peki sadece Firavun mu unuttu? Bizim Müslümanlar hiç bilmiyor Musa'nın oyanlarını. O toplumun oyanlarını bunu bilmiyor ki. Bizim Müslümanlar şöyle zannediyor. Musa elinde bir değnek, ortalıkta gezen bir çoban. Yahudiler Mısır'da bir köle. Mısır'ın zenginleri var. O zenginlere böyle su taşıyan, meyve taşıyan, önünde dans eden, kadınları onlara cariyelik yapan, erkekleri kölelik yapan, sürekli sırtları kırbaçlanan insanlar öyle görüyor. Gerçek bu değil ki. Gerçek elinde değnek olan bir Musa, bir çoban Musa değil. Gerçek Mısır orduları komutanı Musa var. Yıllarca bu konuda eğitim görmüş, yetiştirilmiş, ordulara komutan etmiş bir Musa var. Elindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirecek bir komuta gücüne sahip, akla sahip. Asaya, yani fikre, iradeye, muhakemeye sahip. O halk, Mısır'ı inşa eden bir topluluk, o günkü medeniyetini, o günkü kültürü topluma indirgeyen, bizzat onun işçisi olan, kölesi olan bir topluluk. Mısırlılar ise sırt üstü yanmış, yatmışlar, keyif etmişler, onlara çalıştırmışlar, bir şey bildiği yok. Boş gurura kapılan bir firavun, keyfi elinden kaçtığı için, köleleri elinden uzaklaştığı için rahatsız olan bir Mısır topluluğu, kölelerimize sahip olacağız. Öbürkü de ben eski gücüme şaşalı dönemime sahip olacağım diye çıkan bir firavun Musa'nın peşine düşmüş. İkisinin konumuna baktığımız zaman bir tarafta zaferler kazanmış bir başkomutan var. Bir tarafta gururuna kapılmış bir başkomutan var. Hiçbir askeri başarısı yok. Bir tarafta Mısır'daki bütün o medeni birikimleri bizatihi hayatına köle olarak indirgeyen bir Müslüman topluluk var. O Mısır piramitlerini yapan, Mısır'ı inşa eden, o gücü her yerde kullanabilecek, o bilgiyi her yerde kullanabilecek bir Müslüman topluluk var. Öbür tarafta da zenginliğini, şımarıklığını yaşayan, kendisi iş yapmayan, o kültürden, o medeniyetten bilgi ve beceri olarak hiçbir şey almayan bir Mısır topluluğu var. İkisi Kızıldeniz etrafında buluştuğu zaman elbette Firavun yenilecekti. Bunu görmeyen göz sünnetullahı tanımamıştır. Tarihi de okumamıştır. Allah hiçbir şekilde sünnetullahın kaidelerini değiştirecek şekilde insanlara mucize göndermedi. Hiçbir şekilde. Bakınız Allah'ın mucize olarak kabul ettiği, mucize olarak belirttiği bütün ayetlere bakınız. Hepsi yaratılış kanuna uygun bir şekilde cereyan eden olaylardır. Hud'un mucizelerine bakınız. Salih'in mucizelerine bakınız. Şuayb'in mucizelerine bakınız. Lut'un mucizelerine bakınız. Ne yazık ki Muhammed'in mucizesi yok. Ama en büyük mucize onunki. Ben size onu da anlattım. 23 yıl gibi kısa bir dönemde Abdülmuttalib'in yetimiyken 23 yıl gibi kısa bir dönemde Arabistan İmparatorluğu kurdu. Yıllarca site devletleri olarak yaşayan, bir araya gelemeyen bir Arap topluluğuna Arap İmparatorluğu hediye etti. 23 yılda. Bundan büyük mucize mi olur? Şimdi yeni bir peygamber gelse, yeni bir kitap gelse Muhammed'in mucizelerinden bahsedecek. Nasıl mucizelerden bahsedecek? Onun nasıl yetimken Allah biz onu mucizelerimizle iktidar yaptık. Ona müthiş bir güç verdik. Erk, devlet nasip ettik. Ve karşısındaki bütün düşmanları yok ettik. Mucizelerimizle diyecekti. Diğerlerine dediği gibi. Ne kaldı 23 yıl sonra putperest Araplardan? Sıfır. Bir şey kalmadı. Ve en büyük mucizesi Arapların kalbi olan Mekke'yi hiçbir savaş yapmadan, hiçbir şekilde kan dökmeden teslim aldı. Ve bütün Arabistan'a teslim olmuş oldu. Ne oldu? Allah bunu ne diye tarif edecekti? İşte en büyük mucize olarak tarif edecekti. Yeniden bir kitap gelseydi. Açın, Kur'an'da mucize geçen bütün kelimelere bakın. O kelimelerdeki ayetlere bakın. Eğer sünnetullahı değiştiren bir bölüm varsa, deyin ki, abi yanlış söylüyorsun. Bak burada sünnetullah değişmiştir. Sünnetullah asla değişmedi. Ama o sünnetullah içerisinde yaşayan insanlar, o sünnetullah içerisinde cereyan eden haseler ve o sünnetullah içerisinde yaşayan insanların başardığı gerçekler düşmanları yani putperestleri şaşkına döndürdü. Nasıl olur dedi. Nasıl olur? Nasıl olur da Abdülmuttalib'in yetimi 23 yılda bir Arap imparatorluğu kurar? Nasıl olur da koskoca bir firavunu, Yahudiliği ortaya çıkmış Musa Kızıldeniz'de boğar? Nasıl olur? Güneş dürüldü ne anlama geliyorsa. Kanarya. Kur'an'da güneş dürüldü ne anlama geliyor? Kur'an'da güneş dürüldü. Yeryüzü pamuk gibi atıldı. Ay yarıldı. İnsanlar pervaneler gibi gökyüzünde dolaşıyordu. Ne anlama geliyorsa ay yarıldı da o anlama geliyor. Bir kıyamet alametinden bahsediyor. Yani şu gördüğümüz kainatın birbirine girişinden bahsediyor. Güneş dürülecek, ay yarılacak, yeryüzü pamuk gibi dağılacak ve insanlar pervaneler gibi havalarda uçacak, denge bozulacak ve dünyanın sonu gelecek. Ayın sonu gelecek, güneşin sonu gelecek. Evet, Yılmaz hala anlamadın mı mucizeleri? Anlamadıysan sünnetullahı kavra ve sünnetullah karşısında insanların ne kadar aciz kaldıklarını düşün. Dahası ne Yılmaz? Yoksa sen anladın da başkasına anlatmada güçlük mü çekiyorsun? Boş ver o zaman. Herkes anladığı gibi anlasın. Evet, başka sorusu olan buyursun, sorsun, değilse kapatacağım. Bugünlük yeter diyeceğim. Buyurun. Mehmet Bey, az önceki anlattığınız mucizelerinden ben şunu anlıyorum. Etrafımızda gördüğümüz olaylara Allah'ın yaratışını anlayarak bakarsak Allah'ı göreceğiz, Allah'ın gücünü göreceğiz. O olaylara bunu anlamadan bakarsak başka güçleri göreceğiz. Bunu ben anladım. Yani anlatılan mucizelerde başka şeyleri görüyorsak burada bir iman sorunu da var şeklinde böyle bir tespit yapabilir miyiz? Tabii iman sorunu tespiti yapılabilir. Yani o noktada yapılabilir. Çünkü Allah ayetlerinde apaçık bir şekilde şunu söylüyor. Sünnetullah'ında bir değişiklik olmadığını, insanların sünneti kavramadığını, sünnetullah'ı kavramadığını, ki sünnetullah'tan maksat Allah'ın yarattığı varlıklara koyduğu temel kanun, bunda Allah bir değişiklik yapmadığını, bunun sürekli olduğunu, ama insanların bunu kavramadığını, sünnetullah'a aykırı hareket ettiklerini ve sünnetullah'la da karşı karşıya gelince şaşırdıklarını, halbuki şaşırmalarının gerekmediğini, Allah'ın yarattığı sünnetullah'ın hayatta teşekkül etmesinin Allah'ın mucizesi olduğunu, bir delili olduğunu, çünkü mucize aynı zamanda bir delil, Yani mucize delil demek yani. Arapça ifadesiyle. İnsanları şaşırtan deliller. Allah'ın ortaya koyduğu sünnetullah'ın kaideleri insanları şaşırtan bir delil olarak karşımıza çıkıyor. Sürekli. Evet, her şeyde. Her şeyde Allah'ın yaratmış olduğu, koyduğu, Allah'ın yaratmış olduğu varlıklarının düzeninde ve onların işleyişinde Allah'ın koyduğu yasaların cereyan etmesi Allah'ın bir delildir. Yani mucizesidir. Bu gerçekleşir. Bunda bir değişiklik yok. Birileri bu gerçeği görerek, bakın birileri bu gerçeği görerek, bularak hareket eder. Mesela tarihte bir savaştan bahsedilir. Bugünkü Trablusgarp, Kartaca. Gemilerle hücum eden Romalıların nasıl yenildiğinden bahseder. Nasıl yenilmiştir diye baktığımız zaman, Roma İmparatorluğu o zaman çok güçlüdür. Kartaca zayıftır. Benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla. Kartacılar arasında bir bilim adamı, o günkü alim, Kartaca'nın komutanına der ki, ben ayna yapayım der. Dev aynalar yapılır. Denize nazır. Bu dev aynalarla güneş ışığı, Roma İmparatorluğu'nun gemilerine, o Roma İmparatorluğu askerlerinin gemilerine donanmasının üzerine yansıtılır ve cayır cayır yakılır. Böylece savaş kazanılır. Şimdi bu olayı Kartacalılar açısından değerlendirirsek normal bir şeydir. Aralarında bir ilim adamı vardır. Bu ilim adamı gayet güzel bir şekilde bir ayna üretmiştir. Güneş ışınlarını toparlayacak, karşı tarafa yönlendirecek dev aynalar üretmiştir. Bununla Roma İmparatorluğu'na güneş ışınlarını göndermiştir ve yakmıştır. Romalılar açısından bakarsak bu müthiş bir olaydır. Böyle bir şeyle bilgileri yoktur. Dolayısıyla karşılaştıkları olarak mucizevi bir olaydır. Güneş üzerlerine yürümüştür. Sen hangi açıdan değerlendirirsin? Veya Fatih İstanbul'u alırken o günkü dünyanın bildiği topun dışında toplar üretmiştir. Mühendislik dehası olarak. Fatih ve ordusu bu topları bilmektedir. Ve hatta bu topları Fatih ne yapmıştır? Halice indirmiştir dağ aşırarak. O devasa topların nasıl Halice indirildiğini sen gururla anlatırsın. Ama o gün Bizanslar için bu büyük bir mucizedir. Bir gerçekle karşılaşmışlardır. Devasa toplarla karşılaşmışlardır. Ve üstelik Haliç'te karşılaşmışlardır. Ve o topların dağdan indirildiğini, denizden çıkarılıp dağdan Halice indirildiğini öğrendikleri zaman müthiş bir şekilde etkilenmişlerdir, şaşırmışlardır. Sen bunu nasıl değerlendirirsin? Dünyada bir bölgenin, bir insanın bildikleri var, başkalarının şaşırdığı şeyler var. Bugün hala da, bugünkü medeni çağda, bugünkü bilim çağında, biz Türkiye'de yaşıyoruz elhamdülillah. Dünyada üretilen bilginin, bilimin farkındayız, farkında olabildiğimiz kadar. Ama hala da 100 yıl öncesini yaşayan toplumlar var dünyada. Ne telefondan, ne televizyondan, ne trenden, ne metrodan, ne uçaktan haberleri yok. Hala da var. Bir gün bu medeniyetle karşılaştıkları zaman herhalde büyük bir mucize olacaktır onlar için. Onlar için tabii. Mısır'daki Firavun ve avanesi köle olarak yaşattıkları Mısır halkının kendilerinden daha çok bilgiye sahip olduğunun ve başlarındaki Musa'nın bir askeri deha olarak Firavun'dan daha başarılı bir komutan olduğunun gerçeğiyle karşılaşmışlardır. Ve o komutan ve o Mısırlılar, o Mısır'dan giden, çıkan Müslümanlar onları gayet güzel bir şekilde Kızıldeniz'in sularına gömmüştür. Müthiş bir şekilde. Tarihi tespitlerde Mısır'daki o deltanın Nil Nehri'nden Akdeniz'e doğru açılırken o tatlı suların oluşturduğu deltaların ve Kızıldeniz'deki suyun Mısır halkının nasıl sulama tesislerinde kullandıkları, nasıl küçük küçük arklar ve geniş kanallar yaptıklarını bugün tarihi rivayetler olarak, tarihi belgeler içerisinde belgesel olarak eski kalıntılarda görmek de bulunmak da yani. Biz bunları hiç yok mu zannediyoruz yani? Bugün Sabah Benikesi'nin yaşadığı yer tarihi kalıntı olarak çıkarıyor. Onun ortaya koyduğu şeyleri, sulama tesislerine millet bugün hayretle bakıyor. İşte bugün Osmanlı'nın sağda solda götürdüğü su tesislerine bakın. Yerlerin altından, dağların eteklerinden ve birçok şeyden nasıl götürmüş? Evet, çalışmasının karşılığı verilir ve çalışan kazanır Ali. Mısır'dan çıkan Müslümanlar çalışıyordu. Ve onların komutanı çalışkan, zeki, deha bir komutandı. Elinde değneği olan bir çoban değildi. Mısır halkı ise şımarıklığını, zenginliğini, efendiliğini yaşarken cahil, gerici, yobaz kalmış ve Firavun sarayında boş övünmelerle geçinen, etrafını şişirmesiyle balon olmuş bir insandı. Orada gerçekle karşılaştık. O gerçek bir mucize olarak onu mahvetti. Bunu anlamıyor isek, Kur'an'daki mucize kelimelerini orijinallerinden çıkaralım, bütün yerlerde, ayetlerde nasıl geçtiğine bakalım. O zaman şunu göreceksin. Asla Allah'ın yarattığı kanunlara biçtiği sünnetullah yasa değişmemiştir. Ama her yasa o gün de vardı, bugün de vardı, devam ediyor. Her yasayla karşılaşan insanlar o yasalara mucize dedi. Allah da onları bir mucize olarak söyledi. Çünkü o yasa benim delilim dedi. Size mucizelerimi, yani delillerimi gönderdim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere. Çocuklarınıza ve eşlerinize selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum.